الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ مدری مقدمہ کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں. ہمارا مدری مکالمے کا جو موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں. جو اس کے استعمال کرتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس سے ہماری کیا مراد ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے مدری مکالمے میں ہم اس موضوع کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت ہی انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جو کچھ سیکھوں گا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی کوشش کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا. مٹھو پیارے اسلام بھائیو، میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. بخاری شریف کے حدیث سے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا. الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اس کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں. اور روایت میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تمہیں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. انشاءاللہ تعالی اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کے سوالات بھی ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہیں، اور ہمارے پاس ویسے سوالات کچھ جمع بھی ہیں، کچھ تاثرات بھی جمع ہیں، اور ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ خبریں بھی جمع ہیں کہ آخر اس موضوع کو لے کر آنے کی کیا حاجت و ضرورت پیش آئی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نقصان دو طرح کے ہیں. ایک نقصان تو وہ ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ آخرت کا اس طرح زبردست نقصان کہ بندہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، حرام و ناجائز کام میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک تو وہ کام ہو گیا. دوسرا یہ کہ آخرت کا اس طرح نقصان ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کے کاموں سے رک جاتا ہے، نیکی کے کام نہیں کر پاتا. تو ان پہلوؤں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو سوشل میڈیا کا جو ہمارا جو موضوع ہے یہ بآسانی امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مثال کے طور پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نوجوانی کے عالم میں آپ کسی عورت کو دیکھنے کے لیے رات بھر اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے، اور رات گزار دی آپ نے اس کے دیدار کی طلب میں. دیدار تو ہوا نہیں، البتہ کانوں میں اذان فجر آ گئی. جیسے ہی اذان فجر آپ کے کانوں میں آئی, آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس طرح رات بھر میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر رہتا تو نہ جانے میں کہاں کے کہاں پہنچ جاتا. بس یہ خیال آنا تھا کہ آپ کے دل کو چوٹ لگی اور آپ نے اس راستے کو چھوڑا اور راہ خدا عز و جل میں اپنی زندگی گزارنے شروع کر دی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, یقیناً اس کے اپنے فوائد کا میں بھی انکار نہیں کرتا کہ انسان با آسانی اپنے پیغام دوسروں تک پہنچا دیتا ہے, دوسروں کا پیغام لے لیتا ہے, اظہار رائے با آسانی کر پاتا ہے, ضرورت کے تحت اپنی ویڈیوز بھیج دیتا ہے, اپنی کوئی بھی اس طرح کی چیزیں لیٹر وغیرہ, رابطہ کا ایک آسان ذریعہ اور انتہائی کم قیمت یعنی سستا ذریعہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ان تمام تر صورتحال کو سامنے رکھیے اور اس طرح کی جو بھی بینیفٹس اگر آپ بیان کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. البتہ اس کے نقصانات کے جو پہلو ہیں, کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں ہیں, کہ اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور جس طرح یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے, تو اس کے لیے میرے پاس کچھ امیج وہ خبریں بھی ہیں. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات ہیں, سوالات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا تھا, ان کے کچھ کمنٹس ہیں, ان کے کچھ تاثرات ہیں, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ فیضان مدینہ کے جو متقف تھے ان کے اپنے اس موضوع پر ہمارے پاس تاثرات بھی موجود ہیں. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ خبریں دکھاتا ہوں جن خبروں میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں ایز اے نیوز ایز اے خبر خبر کے طور پر کس قدر تباہ کون ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لڑکیوں کو دھوکہ دینے والے دو ملزمان گرفتار. کراچی میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے ذریعے بچی کا اغوا اور چلائیے. سوشل میڈیا کی انجان دوستی اغوا کی واردات پر ختم ہوئی. سوشل میڈیا پر دوستی کا جھانسہ دے کر لڑکوں کو اغوا کرنے والا گروہ گرفتار. برطانیہ میں سوشل میڈیا پر جرائم میں اضافہ. سوشل میڈیا گالی اور توہین کا ذریعہ, شوہر کے خلاف مقدمہ. پاکستان میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد میں خطرناک اضافہ. سماجی روابط کی ویب سائٹس پر طلاقیں, یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے طلاقیں, طلاقوں کی جو ایوریج بڑھ رہی ہے اس کے متعلق. ٹیکسٹ میسج اور سوشل میڈیا سے صحت کے مسائل جنم لینے لگے, جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں فزیکلی میڈیکلی. سوشل میڈیا پر غیر متعلقہ لوگوں سے دوستی کا مقصد جاسوسی, یہ ایک سروے رپورٹ ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصاویر لگانے کا شوق نوجوان کو مہنگا پڑ گیا, اس کے پیچھے بھی پورا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. یہ تھی چند وہ خبریں جن کے ذریعے اب تک یہ ذہن میں یہ بات پہنچانی ضروری تھی کہ کس طرح یہ سوشل میڈیا کی تباہیاں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں. اور ان تمام خبروں کے ان تمام خبروں کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ جس طرح یہ طلاقیں بڑھنے کی جو بات چلی تو طلاقیں بڑھنے کے پیچھے بھی ایک اس کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ کس طرح طلاقیں اس کی بڑھ رہی ہیں اور کس طرح یہ آپس میں رابطے کرنے کے بعد شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بیوی شوہر سے کھلا لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت بہت بڑا میجر ایشو میرے سامنے ہے اس کا جو استعمال ہے وہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر ہے, طبی طور پر بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک تعداد ہے جس کی سمجھ میں یہ موضوع زیادہ جلدی آتا ہے. اچھا آنکھیں چلی جانے کا ڈر ہے, او ہو ڈر جاتے ہیں. اچھا اس سے دماغ کمزور ہو جانے کا ڈر ہے, یادداشت چلی جاتی ہے, نہیں بھائی ہم استعمال نہیں کرتے. اچھا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, او ہو یہ ساری چیزیں جو ہو کرواتی ہے نا جب طبیعت خراب ہونے کی بات آتی ہے. اگر کوئی بولے کہ پاگل ہو جاؤ گے تو فوراً چھوڑ دے گا, کوئی بولے کہ ماذا اللہ اندھے ہو جاؤ گے تو فوراً چھوڑ دے گا, یہ ہو جائے تو فوراً چھوڑ دے گا, اور اگر ماذا اللہ سما ماذا اللہ کسی کہا جائے کہ اس سے اللہ نہ کرے جہنم کی آگ میں جلنے کا اندیشہ ہے, ہم کو چوٹ نہیں لگتی. اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے, ہم کو چوٹ نہیں لگتی. اس سے آخرت برباد ہو جانے کا ڈر ہے, ہمیں چوٹ نہیں لگتی. ہمیں یہ چیزیں بہت ڈراتی ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے گا, او ہو یہ ہو جائے گا, اب کسی کا یہ دکھا دو تو یہ ہو جائے گا, کسی کا منہ دکھا دو تو یہ ہو جائے گا, کوئی ڈاکٹر مریضوں کو دکھا دو کہ یہ جناب وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے اس کی آنکھوں کا یہ بیڑا غرق ہو گیا. کیونکہ ڈیفینیٹلی ابھی آج کل تو یہ سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں یہ موبائل فون پر آ گئی ہیں, اور موبائل فون پر آ گئے تو موبائل فون پر ویڈیو گیم آ گئی, موبائل فون پر ای میل آ گیا, موبائل فون پر آپ کے سوشل میڈیا آ گیا, نیٹ کے ذریعے ویب سائٹ وغیرہ سب آ گئے. موبائل فون بھی ایک مطلب ایک بھرپور قسم کا ایک الیکٹرانک ایسی ڈیوائس ہو گئی ہے کہ آدمی اس میں رہ گیا. اتنا یہ جو پی سی ٹیبلٹ وغیرہ ہو گئے, یہ ہو گئے, دن رات ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک آنکھ ہے میرے میٹھے اسلام بھائیو جو بالکل اسکرین پر لگی ہوئی ہیں, جو روشنی دیتی ہے, اس کے اندر ویوز ہیں جو نکلتی ہیں, آنکھوں کی طرف بڑھتی ہیں, آنکھیں اس پر لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ اٹیچ ہے. اب اسی پر آپ میسیجز بھی دیکھ رہے ہیں, اسی کے اوپر پھر آپ مس کال بھی دیکھ رہے ہیں, اسی کے اوپر آپ ٹیکسٹ میسج لکھ بھی رہے ہیں, پھر تھوڑا دیر کے بعد ایک بٹن دبا دے تو ای میل کھلتی ہے, تو جناب ساری ای میل نکالی, پھر ای میل پڑھی, ای میل پڑھنے کے بعد اس کا جواب دینے شروع کر دیے, یہ جناب فارغ کیا تو پھر ایک اور سوشل میڈیا کی وہ سائٹ کھلی, جناب اس کے سارے میسیجز پڑھے, اس کی ساری ویڈیوز دیکھیں, اس کے سارے جواب دے دیے, اس کو فارغ کیا, ایک اور سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کھولی, اس کو دیکھا, جناب اس کے ذریعے جو تھا وہ دیکھ لیا, اس پہ کوئی ٹینشن بھری بات تھی تو دماغ بھی متاثر ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی اور زیادہ خطرناک بات تھی تو دل بھی متاثر ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ جناب یہ فارغ, اب یہ فارغ ہو کر رہے تو پیچھے سے وہ دوسرے دو چار آ گئے, اب یہ فارغ کے دوسرے دو چار آ گئے, اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے جو سب سے پہلے جو ایک نقصانات سامنے آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. تو آئیے اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤں, ہم سے جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس موضوع پر جو سوالات کیے ہیں وہ سوالات لکھتے ہیں, ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے آئی ٹی مسجد کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں, ہم ان کو عرض کرتے ہیں کہ یہ سوالات یہ اپنے پاس لکھتے چلے جائیں تاکہ ہم ان کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی پوزیشن میں رہیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم سے مفتی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی ہم جوابات لینے کی کوشش کریں گے. آئیے ہم سنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے سوالات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے, میں کراچی کے رہائشی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا ہماری لائف پر اثر انداز ہوتا ہے تو کس طرح اور کیسے, اس کا مجھے جواب دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے ان کے سوال کی. میرا نام نعمان ہے. جی نعمان, یہ سوشل میڈیا وغیرہ اس پہ نامحرم خواتین کی تصویر وغیرہ آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز سے نکلنا چاہے, اس چیز کو چھوڑنا چاہے تو وہ کس طریقے سے چھوڑیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاصم ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ لوکل فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, کیا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرے تو کیا کرے؟ مائی نیم از علی, مائی فادر نیم از محمد اشرف. اگر بندہ سوشل نیٹ ورک یوز نہ کرے تو کیا کرے؟ پھر تو بور ہو جائیں گے. آپ کو بور ہونے کا بھی حل ہم بتائیں گے, آپ بور نہ ہو یہ بھی ہم آپ کو حل بتانا پڑے گا. چلیں چلتے ہیں, کہ آپ کی بوریت کا کیا علاج نکالا جائے مدنی چینل پہ بیٹھے بیٹھے. سوچتے ہیں اس پر, آپ بھی سوچیے حضور اس کی بوریت کا کیا علاج ہے, اور کیا کرے اگر یہ استعمال نہ کرے تو, اس سے پہلے کیا کرتے تھے جب یہ نہیں تھا. تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. خیر ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کے تاثرات بھی ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے. نمبر شاید ابھی تک اسکرین پر آیا نہیں ہے کہ آپ ہمیں کالز کر سکیں. ہمارے اسلام بھائی اگر ہو سکے تو نمبر اسکرین پر دے دیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اگر اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور اگر پہلے سے کوئی کالز انہوں نے کی ہوئی ہوں تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے استعمال سے کیا کیا سائڈ افیکٹس ہمیں مل رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر نسیم احمد خان ہے. سوشل نیٹ ورک کی وجہ سے جو تباہی آ رہی ہے وہ واقعی ایک معنی رکھتی ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک نگیٹو اور ایک پازیٹو ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ نگیٹو کی طرف جا رہے ہیں, پازیٹو کی طرف کم جا رہے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ایج میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں بچے بھی استعمال کر رہے ہیں, نوجوان ہے, نوجوان طبقہ بھی ہے, اولڈ ایج کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. سوشل کے لحاظ سے اخلاقیات لوگوں کے پہلے تو گر رہے ہیں, لوگ مذہب سے بہت دور ہو گئے ہیں. جب مذہب سے دور ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اخلاقیات گر جاتے ہیں, انسانیت لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. بچوں کو اگر آپ لیں تو بگڑ رہے ہیں, اس کے اندر وہ پازیٹو پوائنٹ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, نگیٹو پوائنٹس کو زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نوجوان جو ہے وہ بگڑ رہا ہے, وہ بھی اس کے اندر اپنی پازیٹو چیزیں نہیں لے رہا ہوتا, نگیٹو پوائنٹس جو ہیں وہیں کو اٹھا رہا ہوتا ہے, اسی میں مگن ہو جاتا ہے. برائیاں بہت تیزی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں. مختلف قسم کے چیزیں ہیں جو لوگوں سے پیدا ہو رہی ہیں. اگر آپ ڈاکٹری لحاظ سے دیکھتے ہیں, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, تو فزیکل ورکنگ ختم ہو رہی ہے. لوگ فزیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں میں وہ بات نہیں ہے. انسان صبح شام تک انہی چیزوں پہ مگن رہے گا, بیٹھا رہے گا, تو اس کی فزیکل فٹنس نہیں رہتی, وہ کام کاج نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کے اندر ایکٹیویٹی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. جب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مختلف قسم کی بیماریاں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہیں, بڑوں میں بڑوں کے حساب سے ہیں, اور جو اولڈ ایج کے حساب سے ہوتی ہیں. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائبٹک بھی ہیں, ہائپر ٹینسو بھی ہیں, ویسے مگن ہیں اپنے, تو ظاہر وہ اپنی ان تمام چیزوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں, اور جن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. فیٹی ہو جاتے ہیں, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, ہارٹ پیشنٹ بننے لگتے ہیں. ظاہر تھوڑا سی بات میں ذرا سا کام کرنے کے اندر ان کی سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے, سیڑھی وہ نہیں چڑھ پا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ویٹ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر ساری ساری باتیں آتی ہیں جو کہ ان کو نارمل لائف میں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں, وہ ایک مریض بن جاتے ہیں. پہلے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ ہر آدمی ایکٹیو ہوتا تھا اور فزیکل ایکسرسائز کرتا تھا, بھاگ دوڑ کرتا تھا, اس کو وہ ٹائم ہوتا تھا, اس کو یوٹیلائز کرتا تھا. اسی طرح بیماریاں جو خاص کر جو پیدا ہوتی ہیں ان ایکٹیویٹی سے وہ کم ہو رہی ہوتی تھیں, لیکن اب وہ بڑھتی چلی آ رہی ہیں. تو یہ کہ نیند کا ڈسٹرب ہونا, جو انسان پوری نیند نہیں لے گا تو اس کے اندر مختلف قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. دماغ کا جاتا کہ دماغ ہاں واقعی ڈسٹرب ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کلیے جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر. آئی سائٹ کا جہاں تعلق ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے, اور اس کے آئی سائٹ پہ جو ہے وہ نیوٹریشن کا بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. چڑچڑاپن آ جاتا ہے, ٹینشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اپنا روٹین ورک نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر سو رہے ہوتے ہیں, بڑے جو ہیں وہ اپنے ورکنگ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں اونگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈسٹربینس ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو غلط لے لیتے ہیں, پتہ نہیں کون کس قسم کی باتیں ان کی اپنی آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے. ٹینشن میں جانے کے بعد لوگوں میں انزائٹی, ڈپریشن, اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. ڈپریشن میں آنے کے بعد پھر وہ چڑچڑاپن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, کسی بات میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے, الجھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اخلاقیات گر جاتے ہیں. ہمارے یہاں معاشرہ اسی طرح سے برائیوں کی طرف جا رہا ہے. جوانوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں, دست گریواں ہو جاتے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات میں صبر ختم ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پسٹل نکال لیتے ہیں, لوگوں کے مرڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دوسری طرف ہم جاتے ہیں نیند اور ٹینشن کی بات کر کے, دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں کہ بچے اگر اس طرف راغب ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ غلط چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے. دوسری طرف وہ وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں, اور ہونے کے بعد پھر وہ غلط اپنے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میرا نام عمیر مدثر ہے, میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جس طرح تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات بھی ہیں. ہمارے ہاں نوجوان نسل میں اس کے استعمال کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ایک ایڈکشن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال اس کے نقصانات کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے روزمرہ کے کام کاج صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، موذی مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے سر میں درد رہنا، نظر کی کمزوری، بھوک کی کمی، نیند کی کمی، بے چینی، بے رغبتی، غصے کا بہت زیادہ آنا، یادداشت کی کمی اور دل کے امراض کے پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، مسلسل اس کا استعمال ہمارے لیے نہایت نقصان دہ ہے، اور نوجوان نسل آج کل مسلسل انٹرنیٹ پر بیٹھے کو حد سے زیادہ استعمال کرتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو چند پہلو ہمارے سامنے بیان کیے ہیں وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے، تو فزیکل فٹنس بہت زیادہ، میں اگر اس پر آپ غور کریں گے تو بہت واضح طور پر جو ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ایک ہی بعض اوقات دی ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ وہ آپ کو ہلنے نہیں دیتی اور پورا آپ کو وہ جیسے کہ وہ گرپ کیے ہوئے ہوتی ہے اور آپ بالکل اس کے اندر منہمک ہوتے ہیں، ایک مطلب بہت زیادہ اس کے اندر توجہ کیے ہوئے ہوتا شخص۔ تو اب جب ایک ہی جگہ پر آدمی بیٹھا رہتا ہے، آنکھ ایک ہی طرف دیکھ رہی ہے، دماغ ایک ہی طرف سوچ رہا ہے، تو جس طرح انہوں نے کہا کہ فیٹ بڑھ جاتا ہے، چربی بڑھ جاتی ہے، دل کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، اس طرح مطلب کہ وہ اعضا کمزور ہو جاتے ہیں، دماغی امراض بڑھ جاتے ہیں، نیند کا تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ زیادہ تر جو ہمارا جو ینگسٹر طبقہ ہے، جس کو اسپیشلی ٹین ایجز جس کو یہ کہتے ہیں کہ 13 to 19 ایجز کے جو لوگ ہیں یا اس کے علاوہ جو پلس مائنس ہیں، وہ اس کو چونکہ ان کے استعمال کا انداز پازیٹو زیادہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی اس کو نیگیٹو ہی استعمال کرتا ہے، منفی ہی استعمال کرتا ہے، گناہ یا برائی میں ہی استعمال کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کے استعمال کا ایک عجیب انداز ہے کہ ایک تعداد ہے جو اس کو بالکل لوگوں سے چھپا کر استعمال کر سکتی کرتی ہے، وہ بالخصوص اگر اسی طرح کے دو سال ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اب شارٹس پہن کر بھی تو سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اپنے گھٹنے اور آنے کھول کر، تو ان کو نہیں شرم آتی ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی مطلب ناجائز ہے، یہ رانے کھول کے بیٹھنا، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی تمہاری ران کو دیکھے اور تم کسی ران کو دیکھو بلا اجازت شرعی۔ تو اب یہ سارا انداز، اب ایک بے حیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بے حیائی کی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، فلم ڈراموں کی، لڑکیوں کی اور اس طرح کی بیتو کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز سے کیا کہ یہ اسکرین کے اوپر کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، مگر نارملی طور پر لوگ چپتے ہیں اور اکیلے میں استعمال کرتے ہیں، جب گھر والے سو جائیں تب استعمال کریں گے، جب کوئی نہ دیکھتا ہو تب استعمال کریں گے، بستر پہ جائیں گے تب استعمال کریں گے، اس طرح کے یہ استعمال کرنے کا رجحان ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس سے ان کی آئی سائٹ کے کمزور ہو جانے کے ساتھ ساتھ دماغ کمزور ہو جانا، پھر نیند نہ ہونا، نیند نہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہونا اور دیگر بیماریوں کا پیدا ہونا۔ تو یہ میڈیکلی طور پر جو آپ کو بیان کیا اور جو سوالات بیان ہوئے، پھر میں کسی اور موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن ابھی میں چلتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں کے پاس کہ ذرا آپ بتائیے کہ یہ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں سارے ہمارے اسلامی بھائیوں نے، آپ آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے، دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے اور یہ ویب سائٹ اور یہ نیٹ اور یہ فیک آئی ڈی اور یہ جو کچھ ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا پروسیس کا مجھے اتنا پریکٹیکل اندازہ نہیں ہے، سنی ہوئی باتیں ہیں مگر پریکٹیکل اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ مختلف سوالات کیے ہیں اسلامی بھائیوں نے، جیسے کہ اس کو کیسے چھوڑیں، فیک آئی ڈی کیا ہے، جھوٹ ہوتی کیا ہے، بہرحال یہ فیک آئی ڈی بھی بنائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال تھا، سوشل کس طرح نظر اثر انداز ہوتا ہے، تو ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ طبی لحاظ سے یہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آج صاحب اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکلتا ہے، کیونکہ اس کے اخلاق بھی برباد ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ خالی مطلب جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو گالی گلوچ کرتا ہے، جو ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات، لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ, تو یہ ایک مجموعہ ہے برائیوں کا. سوشل میڈیا ایک سوشل کہتے ہیں معاشرے کو, جو عوامی طور پر ایک رابطے کا ایک سمجھے کہ ایک ویب بنا ہوا ہے, ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, ایک ایسا یوں سمجھے کہ کمپیوٹر سسٹم بنا ہوا ہے جس کے ذریعے, کیونکہ میں ان کے لیے جو سوشل میڈیا کے لیے شاید نئے ہوں, ان کو نہ سمجھ میں آتا ہوں کہ سوشل میڈیا کیا, تو ان کے لیے اس کا سوشل یہ معاشرے سے ہے, سوشل ایکٹیویٹیز, معاشرتی مصروفیت, تو معاشرہ پبلک کا عوام کا آپس میں رابطہ, جیسے ایک ایس ایم ایس ہے, ٹھیک ہے نا, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں, تو ایس ایم ایس کے ذریعے, تو اب یہ اس کی مزید جدید شکل, ایس ایم ایس کے ساتھ ساتھ اب آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں, اس کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے رابطے میں آ گئے اور آپ اپنے پیغامات, اپنی تصاویر, اپنی ویڈیوز اور لمحے لمحے کی خبریں دی جا رہی ہیں. میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا باز ہوتا ہے جن کو نہیں اتنا اندازہ ہوتا, تو لمحے لمحے کی خبر دی جا رہی ہے. میں یوں کہوں کہ جیسے کہ مجھے اس کا استعمال نہیں آتا پرسنلی طور پر, سنی سنی باتیں, تو ایسے بہت ہوتے ہوں گے جن کا استعمال نہیں آتا ہوگا, تو بعض یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ کیا موضوع لے کر آ گئے, لیکن اربوں لوگ دنیا میں, اربوں کروڑوں نہیں, دنیا میں اربوں لوگ اس میں مبتلا ہیں, اور ہماری جو کروڑوں مطلب نوجوان نسل ہے, مسلم ینگ جنریشن, یہ اس میں گویا کہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے, تو یہ اس وقت کا یوں سمجھیے کہ ایک انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے اور بہت خطرناک موضوع ہے کہ تیزی کے ساتھ یہ ہمارے نسلوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اسپیشلی بالخصوص اس میں جو ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں, ہماری جو نوجوان اسلامی بہنیں ہیں, یہ بری طرح اس کے اندر متاثر ہوتی چلی جا رہی ہیں. لہذا یہ موضوع کوئی اتنا زیادہ مطلب غیر ضروری نہیں ہے, بہت اہم ترین موضوع ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور یہ بہت اہم ترین موضوع کی صورت میں ہم اس کو لے کر آئے ہیں. ہم نے اس سے پہلے انٹرنیٹ پر موضوع مدنی مکالمہ کیا ہے, لیکن خود سوشل میڈیا یہ انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والا ایک ذریعہ ہے. انٹرنیٹ پر دنیا بھر کی بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں, لیکن اس استعمال ہونے والے میں ایک ہے جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں, سوشل ویب سائٹس کہتے ہیں, اس کا استعمال جو ہے نا اس کے متعلق ہم یہ غور کر رہے ہیں. اور یہ سوال آیا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہمارا آپس میں ایک رابطے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے, اس سے کیا ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچ رہے ہیں, تو اس کا جواب ہم لینے کی کوشش کر رہے تھے. سوشل میڈیا کا ایک فرد واحد پر یا معاشرے کے اوپر کیا اثر ہے, اس میں سے کچھ پوائنٹس اس طرح سے سامنے آئے تھے کہ ٹین ایجرز کا کثرت سے استعمال کرنا سوشل میڈیا پر, ٹین ایجرز کا زیادہ آنا. ٹین ایجر کہتے ہیں جو 13 سے 19 سال کا جو طبقہ ہے نوجوان کا, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو, اس کو ٹین ایجر کہتے ہیں. 13 آخر میں ٹین آ رہا ہے, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, یہ 7 سال کا یہ عرصہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے, اس کو ٹین ایجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نارملی طور پر ہمارے معاشرے میں, لیکن میں نے اس کی آپ کو وضاحت کر دی. جی, تو اس میں ٹین ایجرز کا کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا اخلاقیات کا برباد ہونا, آن لائن زندگی اور آف لائن زندگی میں فرق نہ کر پانا. اب جو کچھ آف لائن میں آیا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو تھوڑا اندر لے لوں, تھوڑا اس طرف آ جائیں, اندر آ جائیں, ادھر آ جائیں, پیچھے کی طرف آ جائیں, ماشاء اللہ آ جائیں, آگے آ جائیں, کوئی بات نہیں, یہ کیمرہ مین بولیں گے کہ ہٹ جائیں تو یہ کیسے لیں گے. ہاں آپ تھوڑا سا اپنی ترتیب سے بٹھائیے کیمرہ مین اسلامی بھائی, ہاں آپ اپنا کام کیجئے, میں اپنا کام کر رہا ہوں, کیونکہ پیچھے اسلام بھائی آئیں گے نا تو جگہ کم ہے, تو اس طرح بٹھا دیجئے کہ آپ کا بھی کام متاثر نہ ہو اور اسلام بھائی کے لیے جگہ بھی بن جائے. ٹھیک ہو گیا کام آپ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اس میں یہ ہے کہ آن لائن زندگی اور آف لائن زندگی میں فرق نہ کر پانا. اب اس میں یہ کہ مثال کے طور پر آن لائن ایک بیٹھا ہوا ہے, اس کا کسی کے ساتھ تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی تو وہ آف لائن میں بھی اس کا دشمن بن گیا. آف لائن اور آن لائن میں کوئی فرق نہیں کرتا. آپ وہ بات کریں کہ جو عام آدمی سمجھ سکے, اس میں تھوڑا آپ کو آسان کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں اور ان میں فرینڈ شپ ہوتی ہے. اب فرینڈ شپ ہوئی اور کوئی بات ایسی ہوئی جو کہ جس پہ انبن ہو گئی. اب جو انبن ہوئی نا وہی جھگڑا اٹھ کر وہ خاندانوں میں بھی اٹھ کے آ رہا ہے ان دنوں. یہ تو نارمل, یہ نہ بھی ہو تبھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بائی آپ میرے جب سوال کا جواب دیا بھاگ کر رہے ہیں. ایک آدمی سوال کر رہا ہے, مجھے اس کو مطمئن کرنا ہے اور آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, نہیں تو یہ مطلب وہ یہ جواب دے گا نا. ابھی وہ میرا وہ ساحل محترم یہاں نہیں ہے, ورنہ وہ آپ سے بحث کرتا تو میں اب اس کا نمائندہ تو بنوں گا نا آپ سے. آپ مجھے یوں لیجئے گا, میں آپ سے بات کروں گا, میں ناظرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے ان کی نمائندگی بھی کرنی. تو یہ تو نارملی زندگی میں ہو جاتا, تو اس سے آپ مطلب اس ویب سائٹ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے, سوشل میڈیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے. اصل تو کیا ہم عام طور پہ ملنا جلنا بھی بند کرتے ہیں, ہم آپس میں دوست کیا کرتے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے ہو تو ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے نہیں. اس میں یہ ہے جیسے شاہد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی صاحب اس میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ جواب کے لیے تیاری کیجئے گا محترم. جی میں اس طرف آتا ہوں تھوڑا سا کہ نہیں وہ سوال آپ نے اٹھایا تھا. کون سا والا؟ سائل محترم کا کہ اس سے ہماری اثر انداز کیا ہوتا ہے؟ اس پر آئیے, اسی پر آ رہا ہوں میں. اور یہ اثر انداز سوشل میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, اور وہ مطلب یہ پروف کرنا ہے کہ عام طور پر جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں سوشل میڈیا کے اس میں بہت فرق ہے. میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں, انٹرنیشنل رپورٹ ہے میرے پاس, کہ سوشل میڈیا آپ کے حقیقی دنیا کی سوچوں اور روابط کو تباہ کر کے رکھ دیتا. کس کو؟ حقیقی سوچ کو. حقیقی آپ ایک مطلب تصور آتے دیکھیں, جب آپ میڈیا پر ہوتے ہیں سوشل پر ہوتے ہیں تو اب جس نے جو لکھا نا آپ کو, آپ اس کو وہی سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا میں بلینئرز ہوں, میرے پاس یہ رہائش ہے, میری یہ آسائش ہے, میں اتنا ایجوکیٹڈ ہوں. اب یہ سوچ آپ لے رہے ہیں, میں مان رہا ہوں اس کی بات. جب وہ سامنے نہیں کیا وہ پھٹے ہوئے چپل تو کیسے نظر آئیں گے؟ کیسے نظر آئیں گے؟ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے, پھٹے ہوئے چپل کیسے نظر آئیں گے؟ اب وہ سوچ لے کر میرا بھی یہ ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے بھی ایسے بننا ہے, مجھے بھی ادھر جانا ہے, مجھے بھی اس طرف جانا ہے. اب اس حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے, وہ فیک چل رہا ہے آپ کے ساتھ. فیک کیا ہوتا ہے؟ مطلب جعلی انداز سے لوگوں کو فراڈ کر کے, دھوکے دے کر اور ایک غلط نام دے کر, اصل نہیں ہے نقل کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو لک میں دیتے رہوں گا, برا مت مانیے گا. دیکھیں مجھے میرے چینل کے ناظرین کو بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ سوشل میڈیا آپ کے موڈ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. آپ کا جو ایک نیچرل موڈ ہوتا ہے, آپ مل رہے ہیں, جل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دوستوں سے ملاقات ہے, تو اس میں آپ کا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن جب آپ سوشل کے اوپر ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وہ جو آپ کمنٹس پڑھ رہے ہیں, وہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ چیزیں آپ پر اثر انداز ہو رہی ہیں. آپ کا موڈ آپ اگر خطرناک, اچھا یہاں پہ میں ضمن ایک عرض کر دوں کہ عام لائف میں تو کئی چیزوں پہ سینسر لگ جاتا ہے, لیکن یہاں پر ایسی ایسی ویڈیوز بھی ڈل جاتی ہیں کہ جن میں سینسر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یعنی رکاوٹ ہوتی نہیں. لوگوں میں بیٹھا تو موڈ تو میرا کوئی بھی خراب کر سکتا ہے یار. ابھی بیٹھا ہوا, ابھی آپ نے کوئی ٹیڑھی بات کر دی, جی جی میرا موڈ تو خراب ہو سکتا ہے. لیکن سوشل میڈیا ہی میرا موڈ خراب کرتا ہے. اچھا موڈ خراب کرتا ہے تو یہ موڈ خراب کرنے کا ٹھیکہ میں نے خود لیا ہے. خود لیا, یہ اصل میں بتانے ہی چاہ رہے ہیں. تو اثر انداز ہو رہا ہے آپ کے اوپر, آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ آپ کو آپ کا موڈ بناتا ہے, آپ کو موڈ دے رہا ہے. کبھی آپ کو ہائپر کر دیتا ہے, کبھی آپ کو ہجیان میں مبتلا کرتا ہے, کبھی آپ کو کسی غلط طرف مبتلا کرتا ہے, جس طرح آپ بھی نشاندہی فرماتے ہیں کہ کسی اور طرف چل پڑتا ہے, نیگیٹو وے میں چلتا ہے, غلط راستے پہ چلتا ہے. تو دراصل یہ آپ کا موڈ بنا رہا ہوتا ہے, آپ کو ایک گائیڈ دے رہا ہوتا ہے اور ہم لے رہے ہوتے ہیں اس کو. تو آپ کے موڈ بنانے میں بھی کافی ہم بھی تو دے رہے ہوتے ہیں, اس میں نہیں ہے. بالکل حاضر صاحب, یہ تو ہے نا, ہم خود بیٹھے نا جا کر اس کے اوپر. ہم اصل میں خود جا کر بیٹھے اور ہم نے لینا شروع کیا اس کو. اب لینے میں کبھی تو ویڈیو کی صورت میں مل رہا ہے, کبھی کسی کمنٹ کی صورت میں مل رہا ہے, کبھی کسی امیج کی صورت میں مل رہا ہے, کبھی کسی کے دیویک ریمارک. اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں عموماً جس سے دوستی کرتا ہوں ان سے میں اپنی ذہنی ہمانگی دیکھتا ہوں. ڈیفینیٹلی اپنی طبیعت میرے سے مل رہی ہے نہیں مل رہی, میرا مزاج اس سے مل رہا ہے نہیں مل رہا, یہ دیکھوں گا تبھی میں دوستی کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اور عموماً میں ایسے دوستوں سے, جیسے مثال کے طور پر ایک کلاس ہے, کلاس روم ہوتا ہے, اس کے اندر 40-45 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے, تو میری 40-45 سے دوستی نہیں ہوتی. میں نیا نیا جیسے جاتا ہوں تو مثال کے طور پر جیسے کہ میں کسی کلاس کے اندر نیا گیا, ایڈمیشن ہوا کسی درجے کے اندر, تو میں فرسٹ ٹائم میں وہاں میری داخلہ ہوا تو وہاں 40-45 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب جاتے ہی میری 40-45 سے دوستی نہیں ہو جائے گی, 2-5-6 دنوں کے اندر اور ایک مہینے کے اندر اندر 10-15 یا 6-7 الگ ہو جائیں گے, میں الگ ہوں گا ان کے ساتھ 6-7 کو, باقی 35-40 الگ ہو جائیں گے. علی بھائی یہی ہے جی جی بالکل, نیچر وائز مزاج کے مطابق آدمی اپنے دوستوں کو لے کے الگ ہو جاتا ہے, جو کہ اس کے اس پھر وہ ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق بات کر رہے ہوتے, اور یہاں یہ نہیں ہے. عام لائف میں تو کرتے نہیں نا یہ سب, عام لائف میں جب ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کبھی اتنا پرسنل نہیں ہوتے, اور یہاں یہ نہیں, یہاں ہر آدمی مطلب کہ داخلہ دے دے گا, دروازہ کھلا ہوا آپ کھولتے ہیں اور لے لیتے ہیں اس کو, اور اپنی نجی لائف جو ہوتی ہے آپ کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کھول کے بھی رکھ دیتے ہیں, جبکہ عام لائف میں آپ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ اس میں عام زندگی آدمی کھول کر رکھ دیتا ہے؟ عام زندگی میں آپ نہیں کرتے, تھوڑا سا ریزرو ہوتا ہے, جیسے آپ ہی نے فرمایا کہ ملاقات ہوتی ہے تو سلام دعا کے بعد ہم آہستہ آہستہ کافی عرصہ لگتا ہے کبھی اس سے پرسنل ہونے کے لیے, اس کی ذاتی گفتگو کرنے کے لیے, وہ ایک دو کو اعتماد میں لیتے ہیں بہت زیادہ, اور وہ بھی کبھی کبھی روڈ کے بیچ میں آ کر ہم کو رسوا کر دیتا ہے, اور یہاں ہم اس کے ذریعے ہم ہزاروں کو اپنا راز دے رہے ہوتے دے رہے ہوتے ہیں, یہی اصل میں یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. میں باتھ روم میں جا رہا ہوں, میں باتھ روم سے نکل رہا ہوں, بلکہ اس میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو دوسرا خطرناک مرض کہا گیا آپ کی اپنی سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے, کہ آپ لکھ رہے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ میں اس وقت بینک جا رہا ہوں, میرے کو آج ہی نئی گاڑی ملی ہے, میں نئی گاڑی لے کے نکل رہا ہوں, آج سب لکھ رہے ہوتے ہیں میں نئی گاڑی لے کے نکل رہا ہوں. اچھا وہ ہوتا ہے کہ وہ تفاخر ہوتا ہے, بینک کا بورڈ دیکھنے جا رہا ہوگا بھائی, کوئی بینک میں پیسے لینے جائے گا تھوڑی کسی کو بتائے گا کہ میں بینک جا رہا ہوں پیسے لینے کے لیے, اپنی ذاتی. اچھا سر چلیں میں گھر میں اکیلا ہوں اس وقت, اب آپ نے بتا دیا نیند ہوئی ہوئی ہے شاہد بھائی, دیکھیں تھوڑا نارمل چلنا ہے, کون بتائے گا کہ میں بینک جا رہا ہوں؟ سب یہ سال میں جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اچھا ٹھیک, وہ اس کو کافی ٹائم میں میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ بندہ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہے, اصل میں اس کا جادو اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ اس کو مطلب نہ جانے کیوں لوگ اپنے تفاخر میں استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں ہر وقت. تو ایک یہ سلسلہ بھی حاجی صاحب اس میں چل رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ پاس ایک عید ملنے کے لیے کہ میرے عزیز آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کو بولنا, عزیز آئے ملنے کے لیے, رشتے دار تھے میرے, قریبی رشتے دار ہیں, انہوں نے کہا کہ یار ایسا کر دیا اس نے کہ جیسے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے گئے, جیسے عید کے وقت آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے, ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین یا ناظرین کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو, اب وہ کسی سے ملنے کے لیے گئے تو جا کے بیٹھے, تو جس سے ملنے کے لیے گئے نا وہ اپنے مہمان کو لفٹ نہیں کرا رہا, وہ اس نے بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے نا تو کر رہے گا, تو وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ یار ہماری کو حکم دے یا نہیں ہے, ہم اتنا پیٹرول جلا کر اتنا وقت ضائع, وقت برباد کر, وقت برباد تو نہیں بولا انہوں نے, اتنا پیٹرول جلا کر اتنا ٹائم نکال کر ہم لوگ آئے بیٹھے, تو وہ مطلب کہ ہمیں کو رسپونڈ کرنے کے بجائے جس کو مہمان نوازی کہتے ہیں, خوش اخلاقی کہتے ہیں, ایک ملن ساری کہتے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اس سسٹم نے ہماری ملن ساری, ہماری مہمان نوازی اور اس طرح چیزوں کو بھی بری طرح متاثر کیا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. یہ کل کی بات کر رہا ہوں, جو گزشتہ کل ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ یا سن رہے ہوں, لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ ایسا کرتے ہو نا تو یہ بولنا آپ میری طرف سے بھی کہ یار ایسا نہ کریں, یار ہماری بھی کوئی اوقات ہے نا, ہماری بھی کوئی ویلیو ہے, تو ہے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی فیل ہوتی ہے. اب اچھا اب اسی طرح باپ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹا لے کر بیٹھا ہوا ہے, ارے یار باپ بیٹا لفٹ تو کرا یار, باپ کے لیے تو نہیں بولے گا نا, گھر کی ملکی دال برابر ہے, تو وہ یہ سارا جو ہمارا جو کلچر بنا ہوا ہے, تو یہ اس طرح بھی غالباً میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سوشل میڈیم نے ہماری اس طرح کی جو اخلاقیات جو تھی اس کو تباہ کیا, اور اب جنہوں نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا یا جن کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا وہ ان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر تو نہیں نہ رکھیں گے. جب بات میں ٹھیک ہے انہوں نے مٹھائی بھی کھلا دی ہوگی, انہوں نے کوئی دودھ بھی پلا دیا ہوگا, لیکن جو ایٹیٹیوڈ ان کا جو فرسٹ ٹائم تھا وہ ایٹیٹیوڈ ان کا نیگیٹو تھا, اور وہ اگلا کو یہ فیل ہوا کہ لگتا ہے میرے آنے کے سے کوئی نوٹس نہیں لیا, جبکہ وہ کہ ہماری کتابوں میں اسلام اور شریعت کی جو تعلیم ہے وہ یہاں تک ہے کہ جب کوئی آئے تو تھوڑا سا سرک جاؤ, آئے تو تھوڑا سا سرک جاؤ, یعنی کہ جب آئے تو اس کو جب آپ سرکیں گے تو اس کو لگے گا کہ یار میرے آنے کا انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے, تو اس کا دل خوش ہوگا. اب آپ بیٹھے ہوئے کوئی آیا تو آپ کو لگے گا اب خیر ابھی لائے ہوئے ابھی آپ آئے ہیں, تو میں تو براہ راست تھا، میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کر، لیکن ایک ہوتا ہے کہ یار آئے اور آدمی وہ ہی نہ دے تو آپ کو لگے گا کہ یار اس کو میرے آنے کا کوئی اس کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، یار کوئی نوٹس نہیں لیا، یار میں اتنی دور سے سفر کر کر آیا ہوں، براہ راست سلسلے میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، تو اب یہ مطلب کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی میرے آنے کا کوئی نوٹس لے، میری اہمیت میرے سامنے رکھی جائے، لیکن اب اس نے جو ہے نا اس کے استعمال نے، اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا آیا، موبائل نے کیا تھا، ٹیلی فون کے ذریعے ہم لگے رہتے تھے اور ہم وہ نہیں مطلب کرتے تھے، موبائل نے کیا تھا ایسا، موبائل نے بھی ہماری زندگی کو تقسیم کیا، ہماری ترجیحات کو بھی اور ہماری توجہات کو بھی اس موبائل فون نے تقسیم کیا، اس کے پلس کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا، اتنے پلس ہیں موبائل فون کے کہ آپ جتنی آسانی کے ساتھ رابطہ زندگی آسان بنا دی، لیکن ہماری حرکتوں نے ہمارے لیے آسانی میں ایسی مشکل پیدا کر دی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں پھر اس کے بعد جب یہ انٹرنیٹ موبائل میں جب داخل ہوا، پہلے یہ مطلب کہ ایک مشکل کام تھا وہ تار لینا یہ لینا، اتنا بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا یہ سب کچھ کر کرا کر پھر آدمی ٹائم نکال کر بیٹھتا تھا اور یہ سب چیک کرتا تھا، لیکن جب سے یہ انٹرنیٹ موبائل فون میں آ گیا، پھر موبائل فون جدید ہو گئے، اسمارٹ فون آ گئے، انڈرائڈ اور یہ مطلب اس طرح کے جو دو چار مشکل نام ہیں یہ آ گئے، تو اب انہوں نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے لیا اور اب وہ ایک ہاتھ میں ایک ایسا پیس ہے کہ وہ اسی کے اندر وہ 200-250 سے لگے ہوئے ہیں، گھر میں ماں انتظار کر رہی ہے، باپ انتظار کر رہا ہے کہ یار بیٹا کو توجہ دے گا، اچھا بیٹا کچھ دل کی بات کرنا چاہتا ہے، بیٹے کے کوئی صدمے ہیں تو باپ لگا ہوا ہے، بیٹا بول رہا ہے بیٹا دو منٹ، ابو دو منٹ، اب ابو نے وہاں 10 منٹ لگا دیے اور ابو کا ٹائم پورا ہو گیا، ماں کا ٹائم پورا ہو گیا، بچوں کی امی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر سک رہی کہ آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے بچوں کی امی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ بہت کم ہی اسلامی بہنیں ہوں گی جو اس کا استعمال نہ جانتی ہوں، میں اب تو مطلب بچیوں کو دیا جا رہا ہے، یعنی اب بھی اگر شاید ایک طبقہ ہمارا بچا ہوا ہوگا اسلامی بہنوں میں، ایسے گھرانے آج بھی موجود ہیں جو شاید بچے ہوئے ہوں گے، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح چھوٹی بچیوں کو جس طرح کے یہ الیکٹرانک ڈیوائسز میں لفظ بول دوں گا ٹھیک ہے نا، برقی آلات، یہ میرے چینل کے ناظرین لے لیجئے، یہ برقی آلات، اس میں موبائل فون بھی آ گئے، آئی پیڈس بھی آ گئے، لیپ ٹاپ بھی آ گئے، کمپیوٹر بھی آ گئے، ایوری تھنگ آ گیا، میں برقی آلے کا لفظ استعمال کروں گا اور اس کو آپ انگلش سے بولیں گے الیکٹرانک ڈیوائس، میں صحیح ہے نا، یہی کہیں گے ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ سمجھ آئے، اب اس طرح کے برقی آلے الیکٹرانک ڈیوائس وغیرہ اب جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیا جا رہا ہے، جب آپ ویڈیو گیم کے نام پر دے رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کے یوز ٹو، اور اچھا اب آگے بڑھے تو اب ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی میرا خیال ہے شاید آگے جا کر جو میرا اپنا جو انفارمیشن سے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ آگے جا کر شاید یہ کتابوں کا بوجھ تو ختم ہو جائے گا، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، کتابوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور شاید یہ پی سی ٹیبلٹ رہ جائے گا، اسی کے اندر کریکولم ہوگا، شاید اسی کے اندر آپ کا سلیبس ہوگا، شاید اسی کے اندر آپ کا ہوم ورک ہوگا، اسی کے اندر شاید ورکشیٹس ہوں گی، اسی کے اندر چیک ہو رہا ہوگا، اسی کے اندر مارکنگ ہوگی اسی کے اندر نمبر دیے جا رہے ہوں گے، اسی کے اندر بٹن دبا کر سیدھا ماں باپ کو اس کی رپورٹ سینڈ کی جا رہی ہوگی، مے بی میرا ایک اپنا مائنڈ ہے جس طرح کے یہ ایجوکیشن سیکٹرس کی انفارمیشن آ رہی ہیں، تو کل کو ہمارے بچے جو ہے نا وہ بھی، کیونکہ مجھے ابھی پتا چلا کہ ایک اسکول کے اندر، میں اسکول نہیں جانتا کون سی ہے، ایک اسکول کے اندر فرسٹ کلاس کا بچہ، پہلی کلاس کا مدنی منا، اب وہ مدنی منا دعوت اسلامی کے ماحول میں لیکن یہ کسی اور اسکول کا ہوگا، اب پہلی کلاس فرسٹ کلاس کے بچے کی ایج کیا ہوگی، 5 سال، وہ اپنی کلاس ٹیچر کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا وہ، میں نام نہیں لیتا سوشل میڈیا کا، کیا مجھے وہ اپنا وہ اس کا اکاؤنٹ نمبر دے دے میں ایڈ کر لوں، میں آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں گا، میرے کو پتا چلا یا گھوس پاک ہے یہ پہلی کلاس کا بچہ کیا باتیں کر رہا ہے، اب یہ اب یہ ماحول ہے، اب یہ 4-5 سال کے جو ہمارے بچے ہیں یہ اب مسوں کو ایڈ کرنے لگیں گے، تو اب آپ خیر منائیے کہ میری آنے والی نسل ہے کیا ہوگا. بس مجھے تو میرے باپا کی دعا یاد آ رہی ہے, آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ جو پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ بس اس کی قبولیت کے ایسے آثار نظر آئیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو اب اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں اب بیٹھے ہوئے یہ لے کر تاکہ آپ کے سامنے اس کی تباہی اور بربادی آ جائے. جی آپ بچوں کے بارے میں فرما رہے تھے تو بچوں کے حوالے سے کہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ایسے بچوں کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں جو اسکول میں آ کر پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے اور باقاعدگی سے ملنے جلنے میں ناکام ہیں, اور اس کی وجہ ان کی زیادہ تر وقت سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کھیلوں میں دلچسپی ہے. یا یہ رمضان المبارک میں جو عیادت جو باپا کرتے تھے شاید آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں, تو اگر ہمارے وہ خیر میں نے مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اس کو نکلوا کے رکھتا, ایک اسلام بھائی کی باپا نے عیادت کی, ان کے بچے کو عیادت کی, اتنے موٹے موٹے گلاسز سے نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے دیکھا نا رمضان مبارک میں. یہ مطلب وہ اس سے یہی بتایا نا والد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ موبائل پر ویڈیو گیمز کثرت, جی دو دو گھنٹے یہ ویڈیو گیم کھیلتا تھا اور جب یہ بند کرتا تھا تو اس کی آنکھیں جیسے سجی ہوئی ہوتی تھی, ہم نے نوٹس نہیں لیا, یہی کہا انہوں نے ہم نے نوٹس نہیں لیا, جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے متعلق اس کا والد صاحب پریشان ہو گئے اور انہوں نے بلیم کیا ہے, ان کے والد صاحب کا بلیم جو ہے نا وہ ویڈیو گیم پر, اصل تو بلیم انہوں نے اپنی ذات پر کیا نا کہ ہم نے کیئر نہیں کیا اور اپنے بچے کے ہاتھ میں ہم نے یہ ویڈیو گیم کے لیے ہم نے موبائل فون دے دیا, اصل تو وہ بلیم خود پر کر رہے تھے, انہوں نے اپنے ہی کو مرید الزام ٹھہرایا. سیدھی سی بات ہے یہ ان کی حقیقت پسندی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مرید الزام ٹھہرا دیا کہ میری غلطی تھی کہ میں اپنے بچے کے ہاتھ میں نے یہ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے چیز دے دی اور میرا بیٹا اس پر لگا ہوتا تھا, اب وہ ویڈیو گیم کا جو نشہ ہے نا, اور پھر جو میری انفارمیشن کے مطابق آئے دن جو ویڈیو گیمس میں جو جدت آ رہی ہیں اور جس طرح کی یہ اینیمیٹڈ اینیمیشن کیا کہتے ہیں اینیمیشن ٹائپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں, تو اس نے بہت زیادہ اس کے اندر مطلب کہ انوالو کر دیا ہے. تو یہ ہیں تو جی آپ آگے بڑھیں. بچوں کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا بچوں کے حوالے سے کہ اس میں رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی طالب علم تعلیم میں یکسر دلچسپی نہیں لیتے اور یہ آلات ان کی سمجھنے کی صلاحیتوں کو بری طرح تباہ کر رہے ہیں. اچھا یہ دو سوشل میڈیا اور گیمز, اور ابھی آپ نے جو گیمز کا ذکر کیا تو گیمز کے حوالے سے رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے سروے کے ان کی جماعت کے 7 سے 9 سال عمر کے بچوں میں کم از کم نصف ایسے ڈیجیٹل گیمز کھیلتے ہیں جو نوجوانوں اور بالغوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. یعنی اس گیمز میں مطلب جو بڑوں کے گیم ہوتے ہیں ایج رینک کے حساب سے نا, جو بچے کا لیول نیچے ہوتا ہے بڑے کا سینس الگ ہوتی ہے, تو یہ چھوٹی عمر کے بچے بڑی عمر کے افراد کے گیم کھیلتے ہیں. اب بات آپ کی وہی ابھی جیسے آپ اسلام بھائی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بلیم کیا, تو یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ بچے کھیل کیا رہے ہیں, ہاتھ میں دے تو دی اپنا ڈیوائس کہ جی بچے ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے, بچے سیکھیں گے, لرننگ ہوگی بچوں کی, لیکن یہ تو دیکھیے کہ اس لرننگ میں وہ کر کیا رہے ہیں, کس چیز کی لرننگ ہو رہی ہے اس بچے کی, یہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے. اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک بہت بڑی تعداد چونکہ الحمدللہ مدنی چینل کو دیکھتی ہے سنتی ہے, ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس لگائیں. کمرے میں بند کر کے بیڈ روم تو ہم نے بنا کر دیے نا بھائی الگ الگ, یہی تو ایسا ریویو کرنا پڑے گا, کیا کمرے بند کر دیں, اسٹور بنا دیں بیڈ روم کو, کیا کریں, بیڈ روم بنا کے دے دیے ان کو, الگ سے پلنگیں چلنگیں لگا کر دے دی, پھر وہ جو ہے ہم نے کیا ہے بھائی, تو اب کیا کر, اب اتنا ہم خود فارورڈ ہو گئے کہ اب پیچھے آنا ہمارے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس میں ہے نہیں ہے, اب اس کیا بولو بس ہے کہ منی بس ہے, لیکن پرابلم ہو گیا ہے, پرابلم ہو گیا, کریٹ ہو گیا ہے, اور اس کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے صاحب, کیونکہ بچے ہیں اور نقش اگر ان کا ماحول تبدیل کیا جائے. وہ میرے سسٹم پہ اسلام بھائی جو ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے آخر میں غالباً وہ مذہبی رجحان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیے تھے, اگر وہ مدنی پھول مجھے دوبارہ سنا دیے جائیں کہ اگر یہ مذہبی طور پر اگر ان کی تربیت ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے. اچھا کٹوا دیا, اچھا نہیں تھا, اچھا ٹھیک ہے, تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے تاثرات لیے تھے, وہ کہہ رہے تھے اگر یہ مذہبی طور پر اگر ان کی تھوڑا سا مائنڈ چینج کیا جائے نا تو ہو سکتا ہے. اب مذہبی طور پر کس طرح تبدیلی آ سکتی ہے, یعنی کہ لائن تبدیل ہونے سے مائنڈ تبدیل ہو جائے گا, اصل ہے لائن تبدیل کرنا, مائنڈ تبدیل ہو جائے گا. ہمارے پاس وہ ویڈیو تاثرات ہیں کہ ان کی لائن تبدیل ہوئی تو ان کا مائنڈ تبدیل ہوا. ٹھیک ہے, آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں لائن تبدیل ہوئی اور کیسے مائنڈ تبدیل ہوا. آئیے دیکھتے ہیں. حاجی میں آتا ہے, میری درخواست یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے مدنی پھول عطا فرمائیے. کیا کیا نیت ہونے چاہیے جو اس سے ریلیٹڈ ہمارا کام ہے, نیٹ وغیرہ جو بھی ہمارا میڈیا ہے, ایڈورٹائز ایجنسیز ہے یا کریڈٹ ڈبارس ہے, جو بھی گراف سیلنگس ہے, کیونکہ ایسے مدنی پھول ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. مرکز الاولیاء لاہور سے میرا تعلق ہے. میں پہلے ساری ساری رات انٹرنیٹ یوز کرتا تھا. میں روکنے کا اس لیے اشارہ کیا ہے کہ اس میں ایک وضاحت کرنی میری رہ گئی تھی. وضاحت یہ کرنی تھی کہ اس میں ہمارے بعض اسلامی بھائیوں نے ابھی جیسے میرے ان سے کانٹیکٹ ہوا تھا اسلامی بھائیوں سے, تو انہوں نے بھی مجھے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے بعض تاثرات دینے والوں نے اس خاص ویب سائٹس کے نام لیے ہیں, سوشل جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں. تو اب چونکہ ہم اپنے چینل کے ذریعے کسی ویب سائٹ کو پروموٹ نہیں کرتے, فیمس نہیں کرتے, نام نہیں لیتے کہ خائی نہ خائی ایک تو ایڈورٹائز ہو جائے, نیگیٹو کے پوزیٹو ایڈورٹائز ایڈورٹائز ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ بدنام ہو کر بھی اپنا بزنس بڑھاتے ہیں. اللہ کرے میری اشارہ آپ سمجھ جائیں کہ تھوڑی سی بدنامی اٹھاتے ہیں, دنیا بھر میں ان کا ایشو بنتا ہے, اور ایشو بننے کے بعد پھر اس کو وہ بھی دیکھتا ہے جو نہیں دیکھتا تھا, اور یوں ان کے اپنے یوزر بڑھ جاتے ہیں. پہلے ان کے یوزر اگر 10 لاکھ ہوتے تھے تو صرف بدنامی کی وجہ سے ان کے یوزر 50 لاکھ ہو جاتے ہیں. جب یوزر بڑھ جاتا ہے تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ بڑھ جاتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ بڑھ جاتی ہے تو ان کی ارننگ بڑھ جاتی ہے. کبھی کس کے جذبات سے کھیل کر, کبھی کس کے جذبات سے کھیل کر, کبھی کس کے جذبات سے کھیل کر, یہاں تک کہ انہی سوشل میڈیاز کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا, ہمارے عشق و محبت کے جذبات سے کھیلا گیا, ہماری عقیدتوں سے کھیلا گیا. لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ ان میں سے بعض وہ میڈین ہیں, میڈیا وہ ذرائع ہیں جو ہمارے جذبات سے کھیلتے رہے اور اب بھی کھیلتے ہیں, کھیلنے والے. لیکن ہم ہیں کہ بس وہ دھن چڑی ہوئی ہے. یعنی میں آپ کو ایک دل خراش واقعہ بتاؤں, میں دکھا نہیں سکتا. ہمارے اسلام بھائی جب تاثرات لینے کے لیے جب گئے نا تو ایک گلے پڑ گیا آدمی, میں جانتا ہی نہیں ہوں, میں نے دیکھا ہی نہیں ہوں, مجھے میرے اسلام بھائی کہہ رہے تھے, گلے پڑ گیا. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو کہنے لگا, ارے بھائی اب اس کو تو چھوڑو, یا یہ بھی بند کرواؤ گے, اور بھائی وہ جو لڑا ہے ہماری قوم سے تو اب وہ اس کو کیا آنر کریں گے بےچارے کو, اب ایسوں کا کیا نکالے. بس چھوڑو نہ چھوڑو نہیں ہے, ہم تو آپ کے سامنے دین اور اسلام کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ان کاموں کو ترک کر دو جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. پہلی بات, یہ حدیث پاک کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, جس میں دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, پہلی بات. دوسری بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جنتی جنت پہ جانے کے بعد بھی جس چیز پر حسرت کرے گا نا وہ یہ ہوگی کہ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا. اور میں نے اپنے سلسلے کی ابتدا میں دو باتیں عرض کی تھیں کہ ایک تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ چیز گناہ کروا رہی ہے, یہ بہت بڑا نقصان ہے, یہ چیز گناہ کا. اس سے بڑا نقصان یہ کہ بعض اوقات اس چیز کے ذریعے بندہ کفر میں پڑ رہا ہے, کفر میں پڑنے کا اندیشہ ہے. کفریات ویڈیوز, مطلب کفریات گانے, کفریات ڈائلاگس, کفریات والی چیزیں, اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ڈر ہے کہ اس پہ کفر میں پڑ جائے. اب ایمان ہی جو برباد کر دے تو پھر اس کا راہ کیا, یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے. دوسرا نقصان گناہ میں پڑنا, حرام میں پڑنا, اللہ کی نافرمانی میں پڑنا, یہ دوسرا نقصان. تیسرا نقصان جو ورس کم ٹو ورس بھی اگر آپ آ جائیں, منیمم بھی آ جائیں, تو وہ یہ ہے کہ اس فیل نے آپ کو نیکی کرنے سے روک دیا. اگر اس کام کے ذریعے, اس ڈیوائس کے ذریعے, اس سائٹس کے ذریعے آپ کو نیکی کر جاتے تو ایک اپنی جگہ پر ہے کہ وہ نیکی کر جائیں, لیکن یہ کام تو نیکی کرنے سے بھی روک رہا ہے نا, نیکی والے اجر و ثواب والے کام سے بھی یہ کام ہمیں روک رہا ہے. ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے, ذرا مفتی صاحب کے لیے جگہ بنا دیں جی. مفتی صاحب یہاں آ جائیں گے, ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ مطلب کہ عرض کرنے کا مقصد ہے, تین میں نے میجر لاسز آپ کو بتائے, میجر ڈس ایڈوانٹیجز بتائے, میجر نقصان بتائے, کہ ایک تو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے معاذ اللہ بندہ کفر میں پڑ جائے جہالت کی وجہ سے, دوسرا نقصان حرام اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونا, تیسرا نقصان اس کے ذریعے نیکی کے کام سے رک جانا, مثال کے طور پر تلاوت سے رک گیا, ذکر سے رک گیا اور دیگر اس سے عبادت والے نیکیوں بھرے کاموں سے رک گیا. خیر تو ماحول کے بدلنے سے, یعنی میں نے جو بات کی کہ لائن تبدیل ہونے سے مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے, تو آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن کہیں کہیں آپ کو رکتا ٹوٹتا ہوا تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا, تو آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ ہمارے اسلام بھائی نے ایڈٹ غلط کیا ہے, وہ انہوں نے وہ جگہ پر وہ لفظ کاٹے کہ جو سورا تھا آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا بات نہیں سمجھ میں آئی, تو اب یہ تھوڑا برداشت کر لیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہمارے اسلام بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس طرح لائن کے بدلنے سے ان کا مائنڈ بدلا ہے. مرکز الاولیاء لاہور سے میرا تعلق ہے. میں پہلے ساری ساری رات انٹرنیٹ یوز کرتا تھا, موبائل یوز کرتا تھا, الیکٹرانک میڈیا سے بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو جب سے مجھے حاجی عمران اطاری نے, حضرت صاحب نے اس کے مس یوز کے نقصانات بتائے ہیں اور یہ میں نے بیان سنا, تو ایک دم سے میں لرز گیا ہوں کہ یار اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں. تو میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ اب ان کا مس یوز نہیں کروں گا, اگر ان کو یوز کروں گا تو ان کو پوزیٹو یوز کروں گا. میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے ہوں اور میں نے یہاں آ کے داڑھی کی بھی نیت کی ہے, انشاءاللہ تعالی میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, اور میں نے یہ عزم کیا کہ آئی مسٹ ٹرائی ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ پیپل آف دی انٹائر ورلڈ انشاءاللہ. میں مرکز الاولیاء لاہور سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. الحمدللہ عزوجل میں نے یہاں پر 30 دنوں میں بہت کچھ سیکھا. میں گھر میں مدنی چینل دیکھتا تھا جس میں ایک سلسلہ عبرت ناک خبریں, جس میں نگران شورا حاجی عمران عطاری بیان فرماتے تھے. ان کا بیان دے کر الحمدللہ عزوجل میں ولنگ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی ولنگ نہیں کروں گا. اور یہاں پر آ کر انہوں نے کافی ترغیب دلائی کہ انٹرنیٹ اور کا غلط استعمال نہ کیجئے, اس سے کافی تباہی ہے, خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے. میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا, نہ غلط استعمال کسی چیز کا کروں گا. میں خود بھی اس سے باز رہوں گا اور دوسروں کو بھی منع کروں گا انشاءاللہ عزوجل. I am belong to Lahore and I have told here about the ban of social media. Social media nowadays is very fast, but Nigrani Shura told us that this misuse is very bad for us. I have tried that I will not do it inshallah in the next time. In the future I will use it for only important purpose, not for مس یوز. میں مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف لایا ہوں. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ادھر اعتکاف کیا ہے, جس میں نگرانی شورا کا جو سوشل میڈیا پر بیان تھا اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کو مس یوز نہیں کروں گا, انشاءاللہ میں اس کا صحیح استعمال کروں گا. انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے دوستوں کو دعوت اسلامی کے بارے میں انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت ہے وہ دوں گا, اور جتنے بھی میرے دوسرے دوست و احباب ہیں انہیں بھی انٹرنیٹ یہ جو چیزیں ان سے منع کروں گا کہ وہ اس کا مس یوز نہ کریں. انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ اب میں جو اپنی زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق گزاروں. میرا تعلق ماڈلنگ سے تھا, فیشن شو سے تھا, میں فیشن شو اٹینڈ کرتا تھا, میڈیا سے میرا تعلق تھا. مگر جب میں نے بابا کے بیانات سنے, ان کے عذاب سنے, تو میں نے دل سے نیت کی کہ انشاءاللہ اعتکاف کو جانے کے بعد میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا, اور جو میرے یوز کرتا تھا اور جو اس میں غیر محرم عورتیں لڑکیاں جو بھی ہیں, انشاءاللہ میں ان سب کو اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دوں گا. اور انشاءاللہ میں نے مدنی تربیت کورس کی بھی نیت کی ہے اور ہر مہینے قافلے کی بھی نیت کی ہے. آپ سے عرض ہے کہ میں اس فیصلے پہ اپنے قائم رہوں, میرے لیے دعا کر. اور اب تک جو چیزیں میں نے استعمال کی, فیشن شو میں گیا وغیرہ وغیرہ, سب سے میں توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام کر کے آؤں, انشاءاللہ ایک نیک انسان بنوں گا. 10 دن کے اعتکاف میں ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر, ہم نے جو نگرانی شورا کا بیان سنا, انشاءاللہ تعالی نیکیاں کریں گے اب, اور اب داڑھی کی نیت کریے انشاءاللہ. میں سکھڑ سے 10 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. یہاں 10 دن کے اعتکاف میں واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اور مدنی مذاکرہ, باپا کا مدنی مذاکرہ, وہ تو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہوتا ہے. گانے شرح نے جس طرح سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں بتائی ہیں, اور میں خود بھی اس میں کافی مبتلا ہوں, بہت زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہوں, لیکن نگران شرح کے اس بیان کے بعد ذہن بنایا ہے کہ آپ کے استعمال سے بہت زیادہ پرہیز کریں گے, اور ضرورت اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے دوسری بھی برائیوں سے انشاءاللہ توبہ کی ہے, کہ ہم جس طرح یہاں پہ جھوٹ کے خلاف جنگ کی ہے, غیبت کے خلاف, ان سب سے توبہ کی ہے, اور انشاءاللہ ان سب سے بچنے کی کوشش کریں گے. 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں, اور یہاں 10 دن کے اعتکاف میں میں نے وہ کچھ سیکھا کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم نے ساری زندگی پچھلی اپنی لائف میں جو ہے نہیں سیکھ پائے تھے. ہم یہاں پر آگے باپا کے بیانات اور نگران شورا کے بیانات میں ہمیں یہ ہم نے یہ سیکھا کہ وہ گناہ جو کہ غیبت, چگلی وغیرہ جو تھے, جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے, بٹ یہاں کے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ آپ اس سے بچیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم لوگ وغیرہ نیٹ وغیرہ یوز کرتے تھے, یہاں آگے نگران شورا کے بیان سے, باپا کے بیان سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نیٹ جو مس یوز کرتے ہیں خدا را وہ نہ یوز کریں. ہم بھی یوز کرتے تھے, بٹ ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم خود بھی بچیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل دوسروں کو بھی بچائیں گے. میرے کمپیوٹر کے اندر بہت سارے سانگ جو ہے وہ میں نے سیو کیے ہوئے تھے, ہر سنگر کے سانگ میرے پاس تھے, تو الحمدللہ عزوجل میں نے اب نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل میں تمام سانگ وغیرہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں گا, اور انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے جو ڈفرینٹ نعت خواہ ہیں ان کی انشاءاللہ عزوجل نعت سنوں گا, اور انشاءاللہ عزوجل جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں ان کے بیانات وغیرہ سنوں گا, اور دوسروں کو بھی ترغیب دوں گا. میں باب المدینہ کراچی سے 10 دن کے لیے اعتکاف پہ آیا ہوں. میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا. یہاں پر میں نے یہ سیکھا کہ ہم لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, پر یہاں آ کر بابا جان نے ہمیں بتایا چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بھی بہت فائدے ہیں. میں نے یہاں پہ داڑھی کی نیت کی ہے, انشاءاللہ ایک منٹ میں داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ, اور سر پہ انشاءاللہ امامہ بھی سجاؤں گا. نگران شورا سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, الٹے سیدھے جتنے بھی کانسیپٹ تھے میں نے سب ختم کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھوں گا, اور میں نے نیت کی ہے ہر ماہ 3 دن کے قافلے پہ بھی جایا کروں گا انشاءاللہ عزوجل. میں فیضان مدینہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے بابا کے مدینہ مذاکروں سے سن کے یہ نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل میں داڑھی شریف اور امام شریف سجاؤں گا, اور نگران شورا کا بیان سن کے انشاءاللہ عزوجل سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کر کے انشاءاللہ عزوجل میں 5 ٹائم کا نماز بھی اور انشاءاللہ امام شریف سجاؤں گا انشاءاللہ عزوجل. میں یہاں 3 دن کے نفل اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. آج حاجی عمران کا بیان سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ اب یہ سوشل میڈیا نہیں یوز کروں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے سوشل میڈیا سے ریموو فرما دیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں آ جائیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ سے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں فیضان مدینہ میں تو مدینے کا سمے. میں یہاں پہ فیضان مدینہ میں 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں. یہاں پہ آنے سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اپنے اللہ پاک سے, اور اب انشاءاللہ کوئی کانٹیکٹ پہ رابطہ اور کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور مدنی قافلوں میں جایا کروں گا. میرا نام ڈاکٹر فہیم دانش ہے. میرا تعلق میڈیا سے ہے, اخبار سے ہے. یہاں پر میں نفلی اعتکاف میں ہوں, اور میں جب سے یہاں پر آیا ہوں اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پیدا ہونے والی برائیاں ہیں اور جو بہت زیادہ خطرناک حد تک پہنچ چکی ہیں, اس کے بعد حضرت صاحب جس طریقے سے ہدایات دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے, جس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح سے نگران شورا نے اس جانب توجہ دلائی ہے, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کے اوپر ہے کہ لوگ پہ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ اٹریکشن دیتے ہیں کہ لوگ اس میں خود بخود ایڈ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تو اس کو مس یوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ غلط ناموں کے ساتھ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, لوگوں کو مختلف جگہوں کے اوپر بلاتے ہیں. اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں, اس میں لڑکے بھی شامل ہیں. بعض جو ہیں وہ لڑکیاں لڑکے بن کر بات کرتی ہیں, بعض لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن کر بات کرتے ہیں. میری نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی اس کو بہت کم سے کم استعمال کروں گا, کہ وہاں پر جہاں اپنے ریئل رشتے داروں کے ساتھ اگر ہمیں کوئی کانٹیکٹ کی ہے تو صرف اس حد تک ہم استعمال کریں گے. یہ آج سے میری نیت ہے, چونکہ میں یہاں پر نفلی اعتکاف میں بھی ہوں, کہ انشاءاللہ تعالی میں خود بھی اس کو کم سے کم استعمال کروں گا, اور لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے تاکہ سوشل میڈیا پہ آنے والی برائیوں سے ہم کو چھٹکارا حاصل ہو سکے. اور میں ایک بات اور زیادہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اپنی جو آبزرویشن میں ہے دیکھنے میں یہ آیا کہ چونکہ میں خود کے اوپر ہوں کہ لوگوں نے حضرت صاحب کی تصویر کو لگا کر اور اپنے نام میں قادری اور طاہری لکھ کر اس میں زیادہ تر خواتین بھی شامل ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں کہ لڑکوں کو وہ بیوقوف بنا رہی ہیں. میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یا نگراں شورا سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کے اوپر پابندی لگا دیں کہ حضرت صاحب کی تصویر کوئی بھی اپنی آئی ڈی کے اوپر استعمال نہ کرے تاکہ ہمارے جو اہل سنت والے ہیں جو حضرت صاحب سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ جو حضرت صاحب کی تعلیم کو ترویج کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس دھوکے میں نہ آئے کہ یہ تبلیغ جو ہے وہ حضرت صاحب کی تصویر کی طرف سے ہے تو یہ اکبر صاحب حضرت صاحب کے چاننے والے ہیں. میں ضلع لودرا سے یہاں پر اعتکاف میں آیا تھا. پاپا جی کے بیان سن کر مدنی مذاکرے سن کر بہت ساری باتیں سیکھی ہیں. اسی طرح میں نے سوشل میڈیا کی برائیوں سے متعلق بھی بہت ساری باتیں سیکھی ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج عام بچہ بھی استعمال کر رہا ہے جس کے استعمال میں موبائل ہے. فحاش قسم کی اور بری ویب سائٹیں استعمال کرتا ہے. میں آج سے انٹرنیٹ کا استعمال اچھے طریقے سے کروں گا, جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہوگی, مدنی چینلز کے مدنی مذاکرے وغیرہ ہوگے. اور جو لوگ ہمارے ایریا میں جن کو صحیح معنی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کتنی بڑی برائی ہے, ان کو روکنے کی کوشش کروں گا. لائن کے تبدیل ہونے سے مائنڈ تبدیل ہو جاتا. یہ ہے دعوت اسلامی کے سنت و برے اعتکاف کی بہاریں, کیونکہ ہم نے اس اعتکاف میں چاہے وہ پیپر میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, اس کے ذریعے پھیلنے والی برائیاں بے حیائیوں کو ہمارے متقفین کے اندر ہم نے کوشش کی تھی کہ واضح طور پر ہم اس کو بیان کریں, اور باقاعدہ ہمارے ان متقفین نے اس نکی کی دعوت کو قبول کیا اور اپنے پیجز سے, بلکہ ہم نے تو وہ جو گرل فرینڈ والا جو ایک تصور ہمارے یہاں بہت چل پڑا ہے, ہم نے اس پر بھی ہمارے اعتکاف کے اندر ہمارے اسلام بھائیوں کو ذہن دیا, اور انہوں نے اپنے کانٹیکٹ میں سے غیر محرم اور اجنبی لڑکیوں کے گرل فرینڈ وغیرہ کے کانٹیکٹ ختم کرنے کی نیتیں کی, باقاعدہ پیغامات دیے. ہے یہ بات وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. خوش قسمت یہ لوگ ہیں, نصیب والے یہ لوگ ہیں, اچھے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھی باتوں کو قبول کیا, پریکٹیکلی طور پر آگے بڑھ کر اعتراف کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, اپنے عزم کا, اپنی ہمت کا, اپنے حوصلے کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور اس طرح لاؤڈلی اعتراف کرتے ہیں کہ تاکہ اوروں کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ غلط, ہم جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں, جب ہم یہ چیز چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ چیز کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں. ان کے سامنے جو دنیا اور آخرت کے نقصانات رکھے گئے تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑنے کو پسند کیا. ہمارے وہ اسلامی بھائی, اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ماحول تبدیل کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا مائنڈ تبدیل ہو جائے گا, ہر چیز کا درست استعمال آ جائے گا, جو منفی اور گناہوں بھرا اور غیر اخلاقی جو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس سے اللہ نے چاہا تو نجات نصیب ہو جائے گی. تو آپ اگرچہ اعتکاف کی بہاریں اب نہ رہی, یہ رمضان مبارک کے جاتے ہی اعتکاف کی بہاریں بھی ہم سے جدا ہو جاتی ہیں, لیکن دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات, مدنی قافلے, تربیتی اجتماعات, مدنی تربیتی کورس, مدنی قافلہ کورس, 12 روزہ مدنی کورس, اس طرح مدنی تربیت گاہیں جس پر ایک گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹے, آدھے گھنٹے کے لیے وغیرہ آپ آئیں تو آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول ملیں گے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹس موجود ہیں, ویب سائٹ موجود ہے دعوت اسلامی.net, اس پر دعوت اسلامی کا مدنی چینل موجود ہے اور دعوت اسلامی کا لٹریچر موجود ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سائر محترم نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہم بور ہو جائیں گے. دیکھیں بور کب ہوگے, جب مطلب آپ کے پاس مصروفیت نہیں ہے, بور کیسے ہوں گے. ہاں اگر کسی کی تفریح یا کسی کی دلچسپی گانے سننے میں ہے, بے حیا لڑکیوں کے ساتھ مطلب بات چیت کرنے میں اور اس طرح کے حرکتیں کرنے میں ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے میں اگر کسی کی تفریح, انٹرٹینمنٹ اور دلچسپی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دعوت اسلامی کے پاس یہ نہیں ہے, نہ کسی مسلمان کے پاس ایسا ہونا چاہیے. ہماری تسلی, ہماری جو تسکین ہے وہ نیک اور جائز کام کی طرف ہونی چاہیے, اور وہ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو پیپر میڈیا کے ذریعے جس کے بکس شامل ہیں, کتابیں شامل ہیں, ٹی وی میڈیا کے ذریعے پورا اتنا بڑا مدنی چینل شامل, آپ اگر آئی ٹی کی طرف جائیں, ویب سائٹ کی طرف جائیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ موجود ہے اور اس ویب سائٹ میں بھی کتنی ہم نے آپ کو سائٹس بنا کر دے دی ہیں, کتنا مواد, کتنی کتابیں, کتنی مطلب میڈیا گیلری الگ بنا کر دی ہے, بک لائبریری الگ بنا کر دی, بہت کچھ آپ کو بنا کر دیا ہے. تو آپ یہاں آ کر اپنے وقت کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. میں پہلے ایک اسلام میں تو سوال کر لوں, اس کے بعد میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا. یہ فیک آئی ڈی کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے. فیک پروفائل یعنی جھوٹے اکاؤنٹ. اب کئی پروفائل جھوٹی ہوتی ہیں, جیسے لڑکوں نے لڑکیوں کے نام پر ہی پروفائل یعنی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور یا ایسے ناموں سے اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں جن سے پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا کون ہے. مثال کے طور پر اینجل لکھا ہوا ہوگا, کوئن لکھا ہوا ہوگا, کنگ لکھا ہوگا, تو اس سے ظاہر نہیں ہو رہا سامنے والا کون ہے. اور ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو صرف دھوکہ دینے کے لیے ہی سوشل ویب سائٹس پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, یا ایسے ناموں سے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جیسے اسلامی بھائی نے تاثرات میں ذکر کیا کہ وہ ایسے ناموں سے پروفائل بنائی جاتی ہیں جو کہ ایک شخصیت ہیں, جیسے باپا ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ, ان کے نام سے. اب اسی طرح سے دوسروں کے نام سے پروفائل بنا کر پھر ان کی ہی امیجز یوز کر کے لوگ پروفائل بنا کے بیٹھے ہوئے, دھوکہ بھی دیتے ہیں. جی, اچھے کام بھی کرتے ہوں گے. اچھے کام بھی کرتے ہیں, اچھے کرنے والے اچھے بھی کرتے ہیں لیکن کم ہے. کم. اور اس طرح سے پھر ایک واقعہ ایک انگلش ملک میں جو ہے نا اسی لحاظ سے پیش آیا. اس میں یہ تھا کہ ایک یوزر, سوشل میڈیا یوزر کا مشغلہ یہ تھا, مطلب اس کا مشغلہ یہی تھا کہ ٹین ایجرز کو مختلف دلکش اکاؤنٹس اور پروفائلز اور تصاویر کے ذریعے گھیرنا. پھر اچانک سے ان فیک پروفائل کو حادثاتی موت یا خودکشی کا دھونک رچا دینا, سامنے والا گھر گیا, اس کے بعد جو ہے نا اس پروفائل کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ کیسے ہوئی, کوئی حادثہ ہوا یا کچھ بھی ہو گیا, جس سے سامنے والے ٹین ایجر کو پریشانی میں مبتلا کر دینا تھا. اس انداز سے 40 ٹین ایجرز کی زندگی کے ساتھ یہ ہوا, اور اس کے بعد پھر جا کے یہ جو ہے نا یہ جرم سامنے آیا اور وہ پکڑے گئے, گروپ پکڑے گئے. اس پر گروپ بنے ہوئے ہیں, جو میری معلومات ہے پورا مافیا ایک ہے. جیسے آپ کو میں نے شروع میں خبریں بتائیں کہ ایک ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں, جو مثال کے طور پر ایک گروپ ہے, اگزامپل دے رہا ہوں, چار لڑکے ہیں, اس نے ایک لڑکی کو لیا اور اس کے ذریعے اس نے آگے رابطہ شروع کروایا. اب نوجوان کو کیا چاہیے, لڑکی کی آواز آ جائے, لڑکی کا فوٹو آ جائے, لڑکی کا نام آ جائے, تو وہ مطلب کہ بلیوں اچھلتا ہے, اوہو لڑکی مل گئی, لڑکی مل, لڑکی کیا مل گیا, سمجھ نہیں آتی اس کی کیا سمجھا. لڑکیوں کے پیچھے باولے پڑے پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. تو اب یہ لڑکی کا فوٹو آ گیا تو بس وہ پاگل ہو گیا. اب وہ چار دوستوں کو کہتا ہے وہ رو لڑکی رابطے میں آ گئے, لڑکی کے رابطے میں آ گئے, لڑکی آ گئی کہ مجھری آ گئی. تو اب وہ مطلب کہ وہ لڑکی کے پیچھے پڑ گئے, چلو بھائی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچنا نصیب فرمائے. اب وہ جی غلطی ہو گئی, جی قصور ہو گیا, آپ کون ہیں, یہ کون ہے. اب وہ دوستوں کو روڈ فری ہو رہی ہے, فری ہو رہی ہے, فری ہو رہی ہے, کانٹیکٹ دے رہی ہے, کانٹیکٹ دے رہی ہے, یہ کرتے کرتے کرتے دوستیاں پیدا کرے گی. اس کے پیچھے چار لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو یوز کر رہے ہیں, پانچویں گروپ, یہ گروپ لیڈر بنی ہوئی ہے لڑکی, مگر اس کو پتا ہے کہ یہ لڑکا پھنسے گا لڑکی سے, لڑکے سے نہیں پھنسے گا. اب یہ لڑکی اس کے پیچھے یہ بھی پورا لیتے ہیں کہ یہ کس سے رابطہ کرنا ہے, چھوٹا موٹا کنگلا آدمی کو کیا دے رہے گا. تو مگر یہ دیکھتے ہیں پھر یہ وہ پھنسے گا, اب لڑکی اس کو اور پھنسائے گی, یہ اور پھنسے گا, آخر کا ملنے کا ٹائم دے ہوگا. اب لڑکا سمجھے گا مجھے میری منزل مقصود مل گئی, اب جناب اس کا پریکٹیکل دیدار ہو جائے گا. اب یہ جب پریکٹیکل دیدار کرنے کے لیے جس مقام پر پہنچے گا, وہاں اس کے وہ چار کھڑے ہوئے ہوں گے جو اس کا پریکٹیکل کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے. اور یہ وہ لڑکی تو گئی, وہ لڑکی کہاں گئی, وہ ہے کہ لڑکی ہمیں نا اس کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اب یہ گیا لڑکا, اب اس کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے نا وہ ہونا ہے. یہ کیسز ہوئے ہیں جو میڈیا نے دیے ہیں, اس طرح کے کیسز, اس طرح کے گروپس بنے ہیں. تو اب یہ مطلب کہ نہ کریں, میرا تو مشورہ آپ سے یہی ہے کہ اس کا اس طرح پاگلوں کی طرح کام نہ کریں. میں اب مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ مفتی صاحب جو ہمارا جو موضوع ہے اس پر ہمارے مفتی صاحب ہمیں کیا مدنی پھول دینا چاہتے ہیں, اور اس کی کن کن چیزوں کی طرف ہماری نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں کن کن چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ فوائد بھی ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہیں. فوائد خاص طور پر وہاں ہیں جہاں پیج بنتے ہیں. اکاؤنٹس میں فوائد کم ہیں. مطلب سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ پیج جب کوئی بناتا ہے تو وہ ون وے ہوتا ہے, صرف وہ اپنی فیڈنگ ڈالے گا, بس اپنی فیڈنگ ڈالے گا. اچھا, دوسروں کی فیڈنگ اسے موصول نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر وہ کمپنی ہے, کوئی سپر اسٹور ہے, تو وہ اپنی پروموشن جو ہے وہ ڈال رہا ہے کہ جی اس ہفتے یہ سیل آئی ہے اور اس ہفتے یہ سیل آئی ہے اور اس ہفتے یہ, اپنے پروڈکٹ کو وہ پھیلا رہا ہے. جی ون وے ہے یہ. دعوت اسلامی کا پیج ہے, اس پر فیڈنگ ڈل رہی ہے مسلسل, مذہبی حوالے سے, ہر موسم کے حوالے سے, علم دین کے حوالے سے, فرائض ظلم کے حوالے سے, تو یہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. یہ ون وے سرکل ہے. دوسرا سوشل میڈیا پر ہوتا ہے فرینڈ سرکل, اس میں جس کو اکاؤنٹ شاید بولتے ہیں, ایسا ہی ہے شاید بھی پروفائل. پروفائل کے ذریعے جو ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ون وے نہیں ہوتا بلکہ ٹو وے ہوتا ہے, دو طرفہ تبادلہ خیال اس میں ہو رہا ہوتا ہے. پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک آزاد فورم ہے. آزاد فورم ہونے کے ساتھ ساتھ بے لگام فورم ہے, جہاں کی کوئی اخلاقیات قانونی طور پر نہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیدہ چیدہ قانون سے بن گئے ہوں گے فراڈ کے بارے میں یا جو بہت بڑے جو کرائم ان کے بارے میں, لیکن جو اخلاقی پہلو ہیں اس کے بارے میں کوئی قانون علم میں نہیں آیا آج تک. لوگ جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو, جو چاہے بول رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اس سے پہلے جو جتنے بھی فورم ہم نے دیکھے وہاں کچھ نہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ رکاوٹیں تھیں. جیسے اخبار چھپتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ اخبار کا جو چھپنا ہے اس میں پوری ایڈیٹر ہوتا ہے, وہ ایڈیٹر تربیت دیتا ہے کس طرح لکھنا ہے, مشکل بات کو, ایک چیز جو نفسیات پر حاوی ہے اس کو کس انداز میں آگے پہنچانا ہے. اخباروں میں جو ہے ایسی تصویریں نہیں چھپتی بم دھماکوں وغیرہ کی کہ جس سے لوگ جو ہے ان کا دل ہل جائیں بالکل. تو میڈیا آیا تو اس میڈیا کے حوالے بھی سے بھی سنتے ہیں کہ کچھ بنائے, کچھ بنائے ہوئے ہیں, ہر چیز نہیں دکھائی جا سکتی اس پر. لیکن سوشل میڈیا کا کوئی ضابطہ نہیں ہے, یہ ایک بے لگام فورم ہے. جس کو جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے, جو بولنا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے, جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے. نہ لکھنے والے نے تربیت لی, نہ بولنے والے نے تربیت لی, نہ استعمال کرنے والے نے تربیت لی. اور پھر جو ہے ہر ایک کی اپنی فکر, اپنا شوق اور اپنا ایک پس منظر, تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. شاید یہ بنایا ہی فریڈم کے لیے ہے کہ جس کو جو چاہے کرنا ہے اس پر آ کر کرے. آزادی کیا اظہار, اظہار آزادی, اظہار آزادی. اب اس کے تین سے چار جو ہیں وہ نقصانات سامنے آتے ہیں. ایک تو نفسیاتی موضوع ہے, نفسیاتی نقصان ہے. میں گھر سے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو لیا ہوا تھا آپ نے, اور وہ انہوں نے کافی حد تک بیان کر دیا ہوگا. نفسیاتی اس کے نقصانات ہیں. دوسرا بھی آخر میں جو آپ نے بیان فرمایا, یہ مالی اور جانی نقصان ہے کہ جناب وہ اس کو استعمال کر کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں, مالی فراڈ کرتے ہیں. میں جن دو چیزوں پر کلام کروں گا وہ ہے سوشل میڈیا کا فکری اور اساسی اور بنیادی نقصان, اور دوسرا عملی نقصان. فکری نقصان کیا ہے کہ ایسے پیجز آج بھی موجود ہیں, اردو میں موجود ہیں, جو اسلام مخالف مواد مسلسل نشر کر رہے ہیں. پاکستان میں ممکن ہے وہ اپنا جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو بلاک کیا ہو. امارات میں کسی نے مجھے کھول کر دکھایا تھا کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں, اردو میں پیج بنایا گیا ہے جو بالکل اسلام کے مخالف ہے. یہ نہیں کوئی کسی فرقے نے بنایا, نہیں, اب وہ غیر مسلموں نے بنایا ہے, کس نے بنایا ہے, کیا ہے اور کیا نہیں, اس میں اہانت اور نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو اب اسے جو ہے وہ اسلام کے مخالف بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پھر ابھی کچھ دن پہلے ہی, دو تین مہینے پہلے, ایک باقاعدہ جو ہے وہ مہم چلائی گئی. فیس بک پر ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی تربیت سوشل میڈیا میں, جی ہاں, پرائیویسی کس طرح رکھنی ہے, اپنے آپ کو کس طرح سیکیور کرنا ہے یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہیں یا ممکن ہے اس کے علاوہ بھی وہ چاہیں تو آپ کے پیج پر کوئی پوسٹ شائع کر سکتے ہیں. یعنی آپ بیٹھے ہوئے گھر آرام سے آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پیج سے یا آپ کے ٹائم لائن سے لوگ کچھ مواد دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی بھی آ کے اس کو ٹیک شاید بولتے ہیں ٹیک کرے گا آپ کی ٹائم لائن پر آ جائے گا اور آپ ایسا لگے گا کہ آپ نے یہ شیئر کیا ہے. تو اس طریقے سے دو تین مہینے پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ایک پوری لابی نے اس طرح کے خاص طور پر مذہبی لوگوں کے اکاؤنٹس پر گستاخانہ مواد ٹیک کیا جس میں معاذ اللہ احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اسلام کا مذاق اڑانا. جب اس طرح کی چیزیں علم میں آئیں کہ اس طرح ہو رہا ہے تو پھر دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے جا کر اسلام آباد میں جو اس کا متعلقہ فورم ہے وہاں جا کر ملاقات کی باقاعدہ افسران سے اور کہا کہ یہ فورم ہے اور آپ براہ کرم ان پیجوں کو ڈیلیٹ کروائیں یہ کہاں سے چل رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کروایا گیا. تو اب یہ دیکھیں یہ کوئی وہ نہیں ہے صرف کہ کسی نے خود پیج بنایا ہوا وہ جو چاہے کر رہا ہے, نہیں, بلکہ ایک چیز کو پھیلایا جا رہا ہے, باقاعدہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور اپنے مضموم مقاصد جو ہیں اسے عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ حیران ہوں گے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی حیران ہوں گے کہ ایک فورم ہے, فورم سمراجی کا طبقہ گروہ ہے, ایک گروہ ہے, وہ امیر اہل سنت کا نام لینا ہی پسند نہ کرے. اس نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پر اشتہار بھی آتے ہیں کہ بھی کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اپنے پیج کا اشتہار چلوا سکتی ہے کہ ہم نے اس نام سے پیج بنایا ہوا ہے. تو اس گروہ نے امیر اہل سنت کی تصویر لگائی اور مطلب کہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ خوب پیسے دیے ہوں گے, ظاہر بات ہے اشتہار لگوانے میں پیسے لگتے ہیں, امیر اہل سنت کی تصویر لگا کر اپنے پیج کو مشہور کروایا. تو یہ کتنی مضموم کوشش ہے کہ پروپگنڈا کرنا ہے, لوگوں تک پہنچنا ہے کسی بھی طرح, حالانکہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے. پچھلے دن ایک مذہبی شخصیت ہے, ایک نعتواں ہیں, ان کے متعلق چل پڑی جناب کہ فلاں ملک میں جانے میں پابندی لگا دی گئی ہے اور ایک جعلی خبرنامہ بنایا گیا, پھر لوگوں نے اس کا رد کیا. تو کیا پروپگنڈا لوگوں کو کرنا ہو تو اس کے ذریعے آسانی سے کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہند میں انتخابات ہوئے, اخباروں میں اس کے بارے میں کافی چیز آتے رہیں, تو یہ پڑھنے کو مطلب میری نظر سے بھی گزرا کہ وہاں کے بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ جی ہم لیبرل جو جماعتیں ہیں ہم ان کی حمایت کریں گے, ہم جو اور جماعتیں ان کی حمایت نہیں کریں گے, ہمیں وہاں نقصانات ہیں. اب میں آئی پیڈ پہ اگر کبھی استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو کرتا ہوں, تو پی سی وغیرہ پر اگر کریں تو اشتہارات سائڈ میں آتے ہیں. آئی پیڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لائن پر یہی آ رہے ہوتے ہیں اشتہارات. اب کسی نے اشتہار چلایا, اب وہ لاکھوں روپے دیے ہوں گے ممکن اس کے لیے, کہ جی یہ یہ یہ علماء ان کا یہ بیان ہے کہ لبرلزم میں فائدہ ہے. کیا بات تھی, کیا پس منظر تھا, کیا کہانی تھی, اور لاکھوں لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے بصورت اشتہار کہ لبرلزم میں فائدہ یہ علماء کہہ رہے ہیں جی. حالانکہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں کہے گا, علماء تو یہ کہیں گے کہ دین ہی جو ہے وہ اصل اساس ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ مذہب, نیوز, فلمیں ڈرامے اور عجائبات, یہ ایسی چیزیں ہیں تین چار جن کی لوگوں میں دلچسپی پائی جاتی ہے. عجائبات سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو جس میں ایکسیڈنٹ ہونا دکھائیں گے, کوئی عجیب الخلقت مخلوق دکھا دیں گے, سنسنی پیدا سنسنی اور ایک معلوماتی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو اب ہوتا کیا ہے کہ کسی نے اپنے دوستوں کو کوئی ایسی ویڈیو شیئر کی یا ایسی تصویر شیئر کی جس میں کوئی ایسا پہلو موجود تھا, ممکن ہے کہ وہ شریح خرابی سے پاک ہو, اس میں کوئی غیر شریح بات نہ پائی جاتی ہو, لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پیج مشہور ہو جاتا ہے. اس پیج نے آج تو جو ہے وہ ایسی کوئی بات شائع کی ہے جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے, کل پھر وہ کچھ ایسی چیزیں شائع کر رہا ہوتا ہے جو ہماری فکر کے مخالف ہیں, اسلام سے ٹکراتی ہیں, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں, اور ہماری قوم جو ہے وہ صرف اس سنسنی کے چکر میں بہ رہی ہوتی ہے, یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ ہم کس کے نام کو مشہور کر رہے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین حیران ہوں گے, اس طرح کی بھی جو ہے وہ چیزیں علم میں آئیں کہ میں نے کہا نا کہ مذہبی جو ہے وہ چیزوں سے لوگوں کی دلچسپی ہے. اب ایک تو موسم کے اعتبار سے ہر شخص جو ہے وہ مذہبی لبادا اوڑھ لیتا ہے, کوئی کرتے بیچنے والا اوڑھ لے گا تو کوئی فنکار اداکار اوڑھ لے گا, تو رمضان میں تو سارے جو ہے نا برساتی مینڈک باہر آئے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ جو پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, مواد جو شائع ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات مواد بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اسے پروموٹ کرنے والے غلط لوگ ہوتے ہیں. مطلب بعض چینل جو ڈراموں کے نام سے مشہور ہیں, مطلب چلتے ہیں ڈرامے ہیں اور بالکل ان کا ایک لوگوں میں پتہ ہے کہ کیا ہیں. اب قوم جو ہے, عوام الناس جو ہے, ان کے پیج سے اچھی بات شیئر کر رہے ہیں. آج تو چلو انہوں نے حدیث شیئر کر دی ہے, کل کچھ اور شیئر کریں گے, ان کا نام کیوں شیئر ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ برائی کی اشاعت نہیں ہو رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ مذہبی حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ جس کا دل جو چاہتا ہے وہ مذہب کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, شیئر کر دی, کہ کس نے کہی ہے؟ سوشل میڈیا پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا تحقیق کرنے کا کہ کس نے کہی ہے. کوئی متعلقہ فورم ہو, جیسے دعوت اسلامی کا کی ویب سائٹ ہے یا اس کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں, ایک بڑا کڑا نظام ہے ان کے یہاں جو آئی ٹی مجلس ہے کہ جناب کہاں سے مواد لینا ہے کہاں سے نہیں لینا. تو کیا ہر جو ہے وہ پیج بنانے والا اس کے ایسا التزام ہے؟ کیا ان کے پاس ٹیم ہے, ان کے پاس علماء ہیں؟ لوگ شوق میں پیج بناتے ہیں, پھر اس حالت میں بناتے ہیں کہ جی اختیار ہمارے جو ہے نا پیج پہ آئیں گے ہمیں تھوڑا بہت پیسے مل جائیں گے. کچھ لوگ ممکن ہے شہرت کی بنا پر بناتے ہوں, لیکن صحت مند مواد وہ آپ کو دیں یہ ضروری نہیں ہے. اسناد جو ہے وہ دین کا حصہ ہے, الاسناد من الدین, اور یہ کہا گیا ہے کہ دین کہاں سے سیکھ رہے ہو یہ تم پہلے غور کر لو. تو فکری طور پر اس سوشل میڈیا نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت کمزور کیا ہے, اور جہاں کی ہوا چلتی ہے لوگ وہاں بے چلتے ہیں. یہ اس کا ایک بہت غالب نقصان کا پہلو جو سامنے آتا ہے, وہ میں نے چند چیزیں چیزیں باتیں عرض کی ہیں. اب ہے عملی پہلو. عملی پہلو کے اندر ایک بڑی نمایاں چیز وہ یہ کہ احترام مسلم کی جو تعلیمات ہیں جو اسلام نے دی ہیں, سوشل میڈیا پر اس کا جنازہ نکلا ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی ایسا موقع, خاص کر الیکشن کے دنوں میں, ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹیوں گالی دے رہی ہوتی ہے. صرف سوشل میڈیا ہی نہیں, بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ جہاں اس بات کی سہولت ہوتی ہے کہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. جناب اوپن فورم ہوتا ہے, کوئی سینسر نہیں ہوگا, آپ جو چاہے کمنٹ کریں. تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں یوں تو فلاں یوں تو فلاں یوں تو فلاں یوں. کیا یہ گالیاں دینے والے انہوں نے کوئی جانچ پڑتال کی ہے کہ کیا اس موقع پر ہمیں اس شخص کو برا بھلا بولنا واجب ہے یا جائز ہے؟ بعض اوقات نہ واجب ہوتا نہ جائز ہوتا ہے. احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کے متعلق برے کلمات نہ کہے جائیں, کوئی مطلب کہ برے الفاظ نہ کہے جائیں. مطلب یہ تو ایک شیوا ہے نا, میڈیا کے تعلق سے, کھلاڑیوں کے تعلق سے, سیاستدانوں کے تعلق سے, نہ اور جس کو جو ناپسند ہوگا اس کے متعلق جو چاہے گا کہیں گے. تو اب دل میں دل کا کیا عالم ہوگا؟ جب اتنے گناہ بیٹھے بیٹھائے کریں گے تو پھر دل کالا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ شہرت اور حب جا کا بڑا ہی جو ہے وہ پہلو نمایاں ایک نظر آتا ہے کہ جناب کچھ لوگوں کو سوائے جو ہے وہ میں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب دیکھو اپنی جو ہے وہ تشہیر پہ لگے ہوں, جب دیکھو تشہیر پہ لگے ہوں, کوئی مطلب کہ کار خیر کریں, کوئی اچھا استعمال کریں, کوئی اچھے پہلو سے اس کو جو ہے وہ یوز کریں, نہیں ایسا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام کو فرینڈ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ یا تو یہ شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارا وہ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے وہ بڑھ جائے, لوگ دیکھیں گے جناب اس کے تو اتنے فرینڈ ہیں, اس کے تو اتنے فرینڈ ہیں. اب خاص و عام کو فرینڈ بنانے کا کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کی پوسٹیں بھی پھر دیکھیں گے. اب کوئی جو ہے ڈراموں کا شوقین ہے تو وہ ڈراموں کی پوسٹ کرے گا اور وہ دیکھنے کو ملیں گی. کوئی بری تصویروں کا شوقین ہے تو وہ پوسٹ کرے گا, وہ دیکھنے کو اسے ملیں گی. تو یوں بیٹھے بٹھائے ایک شخص جب بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے فرینڈ سرکل میں شامل کر لیا تو ایک طرح سے وہ ان کی صحبت میں آ گیا. اب جس طرح کے بھی لوگ ہیں ان تمام کے اثرات اسے پہنچیں گے, تمام کا جو شوق ہے وہ اس کے اندر سرایت کرے گا اور یوں یہ پہلے کچھ اور ہوگا اور بعد میں کچھ اور بن جائے گا, اس کے اندر برائیاں ترقی پائیں گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا وہ کوئی بھی ہو, مطلب چار سے پانچ کوئی فورم پائے جاتے ہیں, ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اس میں جو ہے وہ بندے کی نفسیات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا نفسیات ہیں, یہ کس طرح کی پوسٹ کر رہا ہے. اس کے اخلاقیات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اس کی جو ہے وہ کردار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن لوگ اتنے اس کے اندر منہمک ہو گئے کہ وہ پوسٹ کرتے ہوئے کچھ بھی فکر نہیں کرتے, سر عام جو ہے وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو ایک یہ تھا نا, جھجک تھی اور ایک حجاب تھا اور ایک محدود سرکل کے اندر بیٹھ کے وہ گناہ کر لیں گے تو گناہوں کی اشاعت نہیں ہو پاتی تھی. تو گناہوں کی اشاعت نہ ہونے کی بنیاد پر جب بھی کسی گناہ کی اشاعت ہوگی تو اس گناہ کا جو ہے وہ ریشو بڑھے گا, جو کرائم کا ریشو وہ بڑھے گا. تو جب اشاعت اتنی زیادہ ہونے لگی ہر ایک کے جو ہے وہ بے حیائیوں کے تعلق سے, برائیوں کے تعلق سے اور تعلق سے, تو گناہ بھی جو ہے بڑھے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس پر فحاشی بہت زیادہ ہوتی ہے, طرح طرح کی فحاشیاں ہوتی ہیں. اپنے لوگ اپنے گھروں کی شادیوں کی ذاتی جو گھر میں ہونے والی تقاریب ہیں خواتین کے ساتھ ان کی تصویریں لگانے سے بھی جو ہے وہ معلومات میں ایسا آیا کہ شرم اور آر محسوس نہیں کرتے. بعض لوگ بیچتے ہیں, پوسٹ لگا رہے ہیں, کیا ایک پبلک ہے, ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. میرے پاس ایک میسج کے ذریعے کسی نے کوئی تصویریں بھیج دی اور اصل میں بعض ایسے نا کہ نمبر سے ہمارا نمبر ان کے پاس ہے تو وہ کنیکٹ ہو گئے. اب جان نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان کر کے اس نے بھیجنا شروع کر دیا. اب اس میں پہچان گیا, جانتا ہوں, پھر ان کو بھیجنا پڑا کہ غور کر لیجیے کہ اس میں عورتوں کی سے مطلب آپ نے ترکیب بنا دی. او غلطی ہو گئی, آپ کو آ گیا, آپ کو آ گیا, ٹھیک ہے. اگر کسی اور کو چلا جائے تو ضرور غلطی نہیں ہوئی. ایک نے بھیجی کہ دیکھیے گا نہیں صرف سنیے گا. کیا ہے بھائی, اس کے اندر ایک ویڈیو تھی تو وہ اس میں کوئی عورت کا فوٹو, عورت ساتھ اپنی بے حیا کے مناظر دکھا رہی ہوگی. وہ کیوں میں دیکھوں نہیں سنوں, تو وہ یہی کہ اس میں ایک عورت ہے. تو بھائی کیا ضرورت ہے بھیجنے کی ہم کو؟ اچھا ہم کو بھیجنے کی تھا, آپ کو نہیں, تو آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اجی ہم تو گناہگار. کیوں گناہگار بھائی؟ توبہ کیجیے, استغفار کیجیے, ٹھیک ہے. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, لیکن اب یہ کہ جی ہم تو گناہگار, تو کہ یہ کہہ کر آپ کو گناہ کرنے کی اجازت مل جائے گی, ہم تو گناہگار آدمی ہیں, ہم تو بے عمل آدمی ہیں. یہ فیلنگ اچھی ہے کہ میں گناہگار آدمی ہوں, بے عمل آدمی ہوں, لیکن اس پر ڈٹے رہنا, اور یہ ڈٹے رہے گا دوسروں تو مطلب کہ اپنی ان تمام چیزوں کو عام کرنا, اس کی آپ کو کس طرح اجازت دے دی؟ تو یہ ایک عجیب ماحول بن گیا ہے, اور یہ جب جیسا چاہو یہ بھیجتے رہو. اگر اجازت ہو تو میں کچھ کالس لے لوں. جی کالس چلائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہاد علی عطاری بھورے والا سے عرض کر رہا ہوں. اصل میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے تو بہت ہی اچھی اور پازیٹیو ڈسکشن چل رہی ہے, اور اس میں یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ سراسر غیر ضروری ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ایکچولی دس از دی میجر اٹیک آف ویسٹ آن آور سوشل جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اوپر بہت بڑا یہ اٹیک ہے. ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے جو سوشل ایٹریبیوٹس ہیں, سوشل ویلیوز ہیں, مہمان نوازی عمران صاحب بھی فرما رہے تھے, حاجی عمران صاحب فرما رہے تھے کہ مہمان نوازی اور اس کے علاوہ اس قسم کی اور اسلامی اقدار ہیں جو کہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں. بزرگوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ پیار، ہر چیز کا فقدان نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پریفرنس دیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ چیز اپلوڈ کر دی جائے، اپ ڈیٹ کر دیا جائے، میرا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جائے کہ میں نے اس قسم کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نوجوان لڑکے فرینچ رکھی ہوئی ہے، یا میں نے بال بڑے کر لیے ہیں، یا میں نے مونچھیں لمبی کر لی ہیں، یا میں نے جناب گاڑی نہیں خرید لی ہے، یا میں نے جناب فلاں جگہ پہ پراپرٹی بنا لی ہے. نمود و نمائش جو ہے جو کہ اسلامی اقدار کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے اس طرف کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اور بوڑھی ماں اس بچے کو پکار پکار کے کہہ رہی کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، اٹھ جاؤ، میں نے بازار جانا ہے، میں نے دوائی لے کے آنی ہے، تمہاری سسٹر کو فلاں جگہ سے لے کے آنا ہے، بیٹا اٹھ جاؤ. اور بیٹا جو ہے وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب جو کہ حقیقی زندگی ہے اس سے تو سراسر مفلوج اس کو کر دیا گیا ہے. ماں کی پکار کو نہیں سنا جا رہا، بہن جو کسی کام ضروری سے کسی جگہ پہ اولن تو شرن نہیں جانا چاہیے، بہرحال کسی جگہ پہ بیچاری کسی مجبوری کے باعث اگر چلی گئی ہے، اس کو لے کر آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور اپنی دوست بدقسمتی سے لڑکیوں کو لڑکے دوست بنا رہے ہیں اور لڑکوں کو لڑکیاں دوست بنا رہی ہیں، ان کے ساتھ ایسی اب فیشن چل رہی ہے کہ جی میں نے فلاں جوتا خرید لیا ہے، میں نے فلاں گاڑی خرید لی ہے، میں نے اس کلر کا سوٹ پہنا ہے، اس کی اسنیپس جا رہی ہیں، تصویریں جا رہی ہیں، اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اپنے اسٹیٹس کو لمحہ بلمحہ، آج ہمارے گھر میں یہ فنکشن ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے انٹرنل گھروں کے معاملات ہیں اور صرف ایک دوست کو پیش کی نہیں جا رہی، پوری دنیا میں کہیں سے کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں انفارمیشن وہ گیدر کر رہا ہے آپ کے بارے میں. آپ نے اپنے آپ کو ایک کھلی ایکسیس دی ہوئی ہے، مطلب کہ کوئی بھی بندہ آپ کی نجی زندگی کے معاملات میں انٹرپٹ کرے، آپ کے معاملات کو دیکھے، آپ کی ذات کو سمجھے. کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی کہ آپ نے گھر سے باہر جو معاملات ہیں ان کو اتنی اہمیت دے دی کہ آپ کی سگی ماں، آپ کا سگا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن بھائی، رشتہ داران، عزیز و اقربا جن کو آپ کی ضرورت تھی ان کے لیے، تو آپ ایک قسم کے مر گئے. جب ان کی بات ہی نہیں سن رہے تو اٹ مینس کہ آپ ہیں ہی نہیں ان کے لیے دنیا. وہ بےچارے ایک دفعہ دستک دیتے ہیں، دو دفعہ دیتے ہیں، تین دفعہ دیتے ہیں، پھر وہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہی ختم کر دیتے ہیں. ایسے مریض سے میں اس کو مریض ہی کہوں گا کہ وہ بیسیکلی ایسا شخص مریض ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اٹیک کی وجہ سے. تو سوشل میڈیا کے متعلق میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اگر اس وقت ہمارے ینگسٹر سے جو نوجوانوں سے اگر سوشل میڈیا لے لیا جائے تو یہ ذہنی مریض بن جائیں گے، اور یہ جیسے ان کا کچھ ایسا لگے گا جیسے کام نہیں ہے. اور اس وقت جو جن حضرت نے ہمیں کال کی میں ان کو ویسا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے بہت پیارے میں کہتا ہوں مختصر سے انداز میں، مختصر سے وقت میں انہوں نے ایک سوشل میڈیا کی تباہ کاری کا مطلب سوشل میڈیا نے ہماری سوشل لائف کو ڈسٹروئے کر دیا، ہمارے فیملی کے پورے نظام کو تباہ برباد کر دیا. باپ کی عظمت کم ہو گئی، ماں کا احترام کم ہو گیا، بھائی بہنوں کے معاملات کم ہو گئے. اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماں پکارتی رہی تو نہیں، ایک نے میسج کے ذریعے پکارا اس کو فوراً لبے کہہ کے جواب دینا ضروری ہے. اور بہت دیر تک یہ بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، ان کی اپنی ذہنی سطح کمزور، ان کا گھریلو نظام سارا کمزور ہو گیا. اب آپ نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں ہمارے سلسلے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو کس طرح رکھنا چاہتے ہیں، کس طرح اس کو مزید اپنے سینے سے لگا کر دماغ میں بسا کر رہنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ طے ہے. اس کے اگر صرف اور صرف مثبت جو رابطے کے اور ضرورت کے تحت اپنے باتیں اور اپنے کانٹیکٹس یا اپنی کوئی چیز ضرورت کے تحت جس کی اخلاقی اور شرعی اجازت ہو اگر وہ پہنچانا چاہتے تو ٹھیک ہے، ون اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنے فیملیز کی، دعوتوں کی. اب جیسے اس بار ہوا ہوگا کہ جیسے کہ یہ گئے ماں بہنیں اور ساری گھر کی عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر، عید کی باتیں ہو رہی ہیں، تصویریں کھینچی، کچھ مووی بنائے، یہ شیئر کر دی، اس پہ شیئر کر دی، اس پہ بھیج دی، اس پہ بھیج دی، ساری دنیا آپ کی ماں بہنوں کو دیکھ رہی ہے اور آپ بدنگاہیاں کروا رہے ہو اور وہ اللہ نہ کرے بدنگاہیاں کر رہے ہو تو اس طرح کے مناظر دیے جاتے ہیں. اس طرح لڑکیاں اپنے جی کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح بہت ساری کالس ہیں یہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہمارے ساتھ چل پڑی ہیں تو برائے کرم بچنے کی کوشش کیجیے. یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. تو اب دیکھیے کہ یہ جہنم کی آگ کی طرف جو لے کے جا رہی ہے چیز اور قبر و آخرت کو تباہ و برباد کر رہی ہے. یعنی اس وقت تو اگر ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اس کے دنیا کے نقصانات, میں آپ کو میرا اپنا اوپینین یہ ہے جو سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ یوزر ہے نا, اگر اس کو بٹھا کر ایمانداری سے اسے پوچھ لیا جائے نا تو شاید وہ بھی ایڈمٹ کرے گا کہ میں تباہ ہو گیا. مثال کے طور پر ایک ہیروئن کا عادی ہے, نہیں چھوٹ رہی اس سے ہیروئن, لیکن یہ مر جائے گا لیکن ہیروئن کا فائدہ نہیں بیان کر سکتا. ایک شراب کا عادی ہے, وہ اگر کہ حرام ہے, اس کا میں یوں نہیں ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن وہ کبھی بھی شراب پینے کا فائدہ نہیں بیان کر سکے گا. یہ کہے گا کہ یار پھنس گیا ہوں, مر گیا ہوں, چھوٹتی نہیں ہے, دعا کرو چھوٹ جائے. تو ہمیں دعا کرنی بھی چاہیے کہ چھوٹ جائے. تو اس طرح یہ بھی ایک عادی ہو گیا آدمی, اور اس نے انسان کو عادی کر دیا. یہ جن کمپنیوں نے بھی یہ چیزیں نکالی ہیں, اگرچہ ان کے کوئی مثبت فوائد اور مثبت پہلو یقیناً ہوں گے اور وہ ہیں بھی, کرنے والے اپنے کاروباری اپنے معاشرتی فوائد اس سے حاصل کر رہے ہیں, لیکن نہ کرنے والے کاموں میں پڑھ کر ہم کرنے والے کاموں سے, یا میں یوں کہوں گا کہ کرنے والے جو کام تھے وہ ہم چونکہ کر نہیں رہے تھے اس لیے نہ کرنے والے کاموں میں ہمیں ڈال دیا گیا. آئیے کالس لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Wasim Atari. I'm calling from Madni Kabina, Birmingham, UK. MashaAllah, very beautiful silsila of Madni Mukalma on Madni channel today. A very important topic that needs to be discussed. Now, today, social media has become part of our lives, especially within the youngsters, that our days doesn't go past without checking our social media. Our days don't go past without checking other people's statuses, their pictures, their videos, etc., etc., etc. Now, as this beautiful topic is being discussed on Madni channel today, my question to Nigrani Shura is, if we were going to stick with social media, if we were going to remain on social media, how should our social media be? What should we post on social media? What should we post on social media? My question is also that what should we remain, what should we refrain from on social media? JazakAllah Hadi Sahab, remember us in your duas. آمین. میں سمجھا نہیں ہوں سوال, آپ نے لکھ لیا نا. چلیں دوسری کال سنائیے. محمد وقار ستاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ سوشل میڈیا ایکچوئل کے اندر اگر دیکھیں تو سوشلی طور کے اوپر لوگوں کو ایک اچھی تعلیم پرووائڈ کرنا ہے, ایک اچھی انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے سوشلی کے اندر. لیکن آج کل جو وقت یہاں پہ چل رہا ہے وہ سوشل کے اندر لوگوں کو پازیٹیولی کی جگہ پہ نیگیٹو طور پر زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے سوشلی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر دعوت اسلامی جس طرح سے ورکنگ کر رہی ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ورکنگ کر رہی ہے, اور بہت اچھی چیزیں اس میں سوشلی طور کے اوپر ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. اسی طریقے سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہیں انسان کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے اس کو یوز کر رہا ہے. اب یہاں پر جیسے دعوت اسلامی کا رول بہت ہی ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے کہ وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو طور پہ اور بہت اچھی رسپانس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اچھی طریقے سے ہمیں سوشلی طور کے اوپر چیزیں مل جاتی ہیں. جبکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور اسپیشلی لوگوں کو یہی دعوت ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اس کو پازیٹیولی رسپانس کریں. یعنی میرا اپنا ذہن یہ بن رہا ہے میرے پیارے اسلام بھائی, آپ جو کالس وغیرہ کر رہے ہیں, ایک چیز جو کمیونیکیٹڈ سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بنائی گئی کہ ایک دوسرے سے رابطہ کا جو معاملہ ہے وہ اچھی طریقے سے بحال ہو جائے. اب ایک کمیونیکیٹڈ سسٹم ایسا لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ سسٹم کے روپ میں جب ڈھل گیا تو یہ اپنی اصل میں بیسک اور اپنی اصل سے گم ہو گیا. اب رابطہ جیسے کہ فون پہ رابطہ کر رہا ہوں, میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں یہ بھی رابطہ ہے, اب میں بیٹھ کر آپ کو گالیاں دے رہا ہوں, فاشی کر رہا ہوں, غیبت کر رہا ہوں, تو میں اسی ٹیلی فون کال کے ذریعے برا اور بے حیا کا کام کر رہا ہوں. مگر یہاں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ٹی وی کی اسکرین کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر تو اچھی چیز نکالنا بہت مشکل ہے. اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے, میں ناممکن نہیں کہتا, لیکن اس میں سے اچھی چیز نکالنا مشکل ہے کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں. یہاں تو جو چیز دی جا رہی ہے آؤٹ سائڈر سے دی جا رہی ہے, اور آپ اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو لے رہے ہیں یا مجبور ہیں لیتے چلے جا رہے ہیں, آپ رکنے کا نام نہیں لے رہے. مگر یہاں تو ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوزیٹو اور مثبت اور نیکی کی طرف رکھ سکتے ہیں. نہ رکھنے میں ہماری اپنی سوچ کی گندگی تو کار فرما میں تو اس کو مانوں گا کہ اس میں ہماری سوچ کی گندگی تو ہے کہ اگر آپ ایک محلے سے جا رہے ہیں, اس محلے کے اندر دس دکانیں ہیں, دس میں سے اگر ایک دکان تو ہے جس پر اچھی چیز بکتی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ نو دکانوں پہ جا کر آپ ایک گندی چیز خریدنے کی. آپ اپنی طبیعت بھی تو دیکھیے نا, ایک اسٹور میں جاتے ہیں وہاں پر مطلب کہ دس حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں, سو حرام چیزیں رکھی ہوئی ہیں, آپ دس حلال چیزوں کو چھوڑ کر سو حرام چیزوں پر ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ لے کر کہہ رہا تھا کہ آپ اس میڈیا پر آ کر یہ کام کریں؟ ہمارے اپنے ذہن کی گندگی, اپنی سوچ کی گندگی, اپنی گندگی بھری سوچ کی جو اپروچز ہیں, اس کو تو آپ بلیم دیں گے نہیں دیں گے کہ یار ہماری سوچ کی تو گندگی ہے کہ ہم ڈھونڈنا بھی چاہتے ہیں یا لڑکی کا نظر آ رہی ہے ماذا اللہ, بری تصویر کا نظر آ رہی ہے ماذا اللہ, کوئی گانا کا نظر آ رہا ہے ماذا اللہ, کوئی فلم کا نظر آ رہی ہے, کہاں پر گندی شے نظر آ رہی ہے جو آپ کی نفس کو بھاتی ہے. سے یس اور نو, آپ کہیے ہاں یا نہ کہ آپ کو گھر میں بیٹھ کر گن پوائنٹ پہ کہہ کے کہہ رہا ہے کہ اس سائٹ پہ جاؤ, اس کو کلک کرو, یہ دیکھو, ورنہ میں تم کو شوٹ کر دوں گا. نہیں, اکیلے میں بیٹھ کر آپ کو کون مجبور کر رہا ہے؟ آپ کی طبیعت, آپ کی سوچ کی گندگی اور آپ کی مزاج کا یہ گویا کہ ایک عکاس ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ چیز نظر آئے. اور مطلب ایک مطلب تصاویر کا جیسے کہ فولڈر ہے, اس میں مدینے کی تصویر بھی ہے, مکے کی تصویر ہے, بغداد کی تصویر بھی ہے, اجمیر کی تصویر بھی ہے, اس میں بریلی شریف کی تصویر بھی ہے, اس پر مساجد کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے, اس میں قرآن کی تصویر بھی ہے, اس میں اللہ کا نام بھی لکھے ہوئے ہیں, اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ گندی تصاویر بھی ایک طرف فولڈر چل رہی ہے. تو آپ نے ان تمام تر نیک و مقدس تصاویر کو چھوڑ کر گندی تصاویر کو دیکھنے کا جو انتخاب کیا, آخر انتخاب پر آپ کو کس نے مجبور کیا؟ دیکھے ڈالنے والوں نے غلط تصویریں یا غلط چیز ڈالی, انہوں نے غلط کیا, آپ کو غلط چیز دیکھنے میں کس نے مجبور کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ مجھے میری سوچ نے, مجھے میرے مزاج نے مجبور کیا. اس کو درست کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں امتیوں کے, تو یہ عمل بھیجیں گے؟ آپ غور کیجئے, بھروسے قیامت ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نامہ اعمال پر, یہ کسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا حال بتایا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا نامہ اعمال پڑھا, نامہ اعمال پڑھتے پڑھتے میں ایک جگہ پر پہنچا کہ میں آگے نہ پڑھ سکا, اور اللہ کے حضور میں مجھے اتنی شرم آئی کہ میرے جسم کی جلد پگھل کر پاؤں تک آ گئی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل تھا؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا, اب میں اپنے رب کے حضور یہ کیسے پڑھوں؟ اب آپ بتائیے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں, ہمارا نظام دیکھیے, اس کے بعد میں کالز بھی لیتا ہوں, ہمارا نظام دیکھیے تاکہ میں آپ کو روکنے کی کوشش جو کرو اس پہ خوف خدا کی باتیں تو آپ کو بتاؤں روکنے کے لیے. اور چونکہ ایک چیز اس وقت ایسا ہو گیا کہ یہ لی نہیں جا سکتی, مشکل ہو گیا, اب یہ لی نہیں جا سکتی, لیکن مائنڈ چینج کر کر اس کو پوزیٹیولی لیا تو جا سکتا ہے اور یہ خوف خدا لا سکتا ہے. آپ کے والد صاحب دن رات آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے, آپ کے گھر والے دن رات آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے, آپ کے کوئی آپ کے دن رات ساتھ نہیں رہیں گے, لیکن ایک تصور ایسا ہے جو گناہ سے بچا سکتا ہے, وہ یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے منع کیا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک نظام دیا ہے, ہمیں کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں, یہ درست ہے, آپ مانتے ہیں, لکھ رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو, مطلب ان رائٹ یہ آ رہا ہے, سیو ہو رہا ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, جس خطہ زمین پر جو کام کیا جا رہا ہے زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ ہو رہا ہے. سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم اذن تحدث اخبارها, زمین اگل دے گی اس دن اپنے راز, یعنی جس نے اس پر نیکی کی بدی کی زمین بیان کرے گی کہ اس نے مجھ پر یہ کام کیا. اب ہم کیا جواب دیں گے اگر یہ زمین کے اس جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی؟ پھر سورہ یاسین کے اندر بیان ہوا, دیگر جس طرح کے مواد ملتا ہے کہ آزا بولیں گے اس نے کیا کیا. اب آزا ہمارے خلاف گواہی دیں, زمین ہمارے خلاف گواہی دے, ہمارا نامہ اعمال, ہمارا یہ جو لکھا ہوا یہ ہمارے خلاف گواہی, یا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, اس کو سب معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ہم کس کس کو مطلب جھٹلائیں گے؟ یعنی آپ غور کیجئے, اعلی حضرت کا وہ شعر یاد کیجئے کہ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ آپ کا انکساری عاجزی سے بھرپور یہ شعر ہے، مولا تیرے عفو و کرم ہو۔ مجرم کو جب مجرم کو جب کٹھیرے میں لایا جاتا ہے تو وہاں پر گواہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں ایک ایسا مجرم ہوں کہ جس کا جرم تو ثابت ہے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، تو اقبال جرم کے سوا چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے؟ یہاں جرم تو ہے اقرار بھی ہے۔ اب اللہ کی بارکاہ میں عرض ہے مولا تیرا عفو و تیرا کرم یہ میرے صفائی کے گواہ بن جائیں، کہ تیرا عفو و تیرا کرم میرے شامل حال ہو تو میں بچ جاؤں گا، ورنہ مولا ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی، ورنہ سے گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا عفو، اس کا کرم جب ہم نے اپنے شامل حال لینا ہے تو ہم نے اس کو راضی کرنا ہے نا، اس کو راضی کرنا، ہم نے توبہ کرنی ہے۔ تو آج ابھی اس گھڑی توبہ کیجئے، اور مطلب وعدہ کیجئے اپنے رب کے حضور توبہ کر کر، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کو اعلان کر دیجئے، ہاں البتہ اگر اعلانیہ گناہ کیا تو اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے، اور اگر چپ کر گناہ کیا تو چپ کر گناہ کرنے کی چپ کر توبہ ہے۔ اسیرو بسر والاعلانیت بالاعلانیت ہے، تو اب یہ ہے، لیکن توبہ تو کریں، ندامت تو لائیں، اپنے رب سے شرمائیں، اپنے رب سے حیا کریں، اور اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ آپ پر تومت نہ لگے۔ بعد ایسے چپ چپا کر کام کر رہے ہوتے، جیسے گھر میں داخل ہو چونک جائیں گے، کیا ہو گیا، کیا کر رہے تھے، کچھ دیکھا تھا، کیا کر رہے تھے، کچھ دیکھ رہا تھا، مدینہ دیکھ رہے، دکھاؤ نا مدینہ کہاں دیکھ رہے تھے، گنبد خضرا دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اس لیے گھر میں آنے سے آپ ڈر گئے۔ نہیں، برائی کرتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے، اچھائی کرتا ہے تو کیسا خوف۔ ایسے مخلصین کہاں سے لائیں گے جو چپ کر نیکی کرتے ہوں، خوف خدا سے روتے ہوں، اور مطلب گنبد خضرا کی تصویر دیکھ رہے ہوں، مدینہ منورہ کو دیکھ رہے ہوں، کعبہ مشرفہ کو دیکھو، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوں، اور کوئی اچانک آ جائے تو میری نیکی ظاہر نہ ہو جائے، میرا رونا ظاہر نہ ہو جائے، یوں سیم گیا ہو سیم گیا ہو، ایسے کتنے، ایسے یا تو غاروں میں ہوں گے یا مزاروں میں ہوں گے۔ تو اب غور کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ برائی کی عادت جہنم کی آگ میں جھونک دے۔ پل صراط پر چلنا بھول گئے آپ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس پر کھڑے، اس پر سے گزرنا ہے۔ کیسے اتنا گناہوں کا بوجھ جس کا ہو، وہ پل صراط سے کیسے گزرے، وہ قبر میں کیا کرے گا، نزا کے بعد کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہمارے عیب چھپائے، ڈرنا چاہیے کہ تختہ غسل پر عیب نہ کھل جائے، نزا کے وقت عیب نہ کھل جائے۔ جب قبر میں لٹاتے ہوئے جب کہا جائے کہ جناب مردے کا آخری دیدار کر لیجئے، اس وقت کپڑا ہٹایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے سے ہمارا عیب کھل جائے کہ اس کا چہرہ تو بدل گیا۔ ہمیں بے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے ڈرا نہیں، ڈرنے کے لیے ڈرو تو صحیح بھائی، میں بھی ڈروں آپ بھی ڈریں، ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں۔ قبر کے دبانے کو بھول گئے، قبر میں آگ لگنے کو بھول گئے، قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلنے کو ہم بھول گئے، نزا کے وقت کیا جواب دے، قیامت کے اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے 50,000 سال کا وہ دن ہوگا قیامت کا، گناہوں کا اتنا بڑا انبار لے کر کیسے جئیں گے، کیسے وہاں اٹھیں گے۔ اللہ اپنے نیک بندوں پر جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے علاوہ ہم تلے جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے کرتوت دیکھیے، قیامت کے دن ندا کی جائے گی، وم تاز یوم ایوہل مجرمون، اے مجرمو پھٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، 1,000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ ہم غور کریں 999 میں ہوں گے کہ ایک میں سے ہوں گے ہم، ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو، ہم خدا سے ڈریں تو صحیح، اللہ سے ڈریں، اللہ کی گرفت سخت ہے۔ آپ جس بندے سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو وہ بندہ کیا رسوا کرے گا، چلے چھپ گئے، اللہ جانتا ہے، عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، عزت و ذلت تو اللہ کے دستے قدرت کے اندر ہے، دستے قدرت میں ہے، وہ جب چاہے تمہیں ذلیل کر دے، وہ جب چاہے تمہیں عزت دے دے۔ ڈرنا تو رب سے ہے، بندہ کیا کرے گا، دنیا رسوا کرنے پر تلتی ہے، اللہ اس کی عزت بچاتا ہے، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ دنیا عزت دیتی پھرتی ہے، اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ڈرنا تو خدا سے، اور میں خوف خدا ہی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ماں باپ تو چپ کر رہی ہے، جنریشن ٹیچر سے چپ کر رہی ہے، لڑکیاں کر رہی ہیں، باپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور لگی ہوئی ہے، چپ کر بیٹھی ہوئی لگی ہوئی ہے. تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ سے ڈرے, اللہ سے ڈرے, اللہ سے ڈرے, خدا سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو. اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں. خوف خدا سے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے آنسو. خوف خدا سے بہنے والا آنسو سے اگر پلک نہیں آنکھ کا بال بھی بھیگ جائے تو یہ آنکھ کا ایک بال بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے, ہمیں جنت میں داخل کروا سکتا ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بچنا چاہیے, نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو کرنا چاہیے. کہ گودام کو جلانے کے لیے آگ کا گولا ضروری نہیں, چھوٹی سی چنگاری بھی گودام کو آگ لگا سکتی ہے. آپ میڈیا کو لے کر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کی روح قبض ہو گئی, ذرا دیکھ سوچئے کہ اگر یہی ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں آپ دیکھتے دیکھتے یوں مر گئے, مر سکتے ہیں نہیں مر سکتے یہ بتا دیجئے, روح نکل سکتے نہیں کر یہ بتا دیجئے. یہ آپ کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں روح نکل گئی, جیسے روح نکل گئی یہ یوں ہی ہاتھ پہ رہ گیا. لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے کیا ہوا, آپ کو بھی دیکھیں گے, اس کی اسکرین کو بھی دیکھیں گے. اچھا لڑکی دیکھتے دیکھتے مرا ہے, فلم دیکھتے دیکھتے مرا ہے, گانے سنتے سنتے مرا ہے, یہ تو گندی تصویر دیکھ رہا تھا, یہ کیسی رسوائی ہے؟ ذرا سوچا کبھی آپ نے؟ ڈر نہیں لگتا؟ تو اللہ سے ڈرنا ہے. میں صرف اللہ سے ڈرنے کی بات کروں, میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ایسے افعال ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, پیپر میڈیا کے ذریعے, جتنے بھی ہیں بالخصوص ایسے افعال ہیں کہ جو عوام سے چپ کر کیے جا سکتے ہیں. اور گھر گھر اس وقت ٹی وی لگے ہوئے ہیں, ہر روم کے اندر ٹی وی لگ رہا ہے, ہر روم کے اندر آپ کے پاس وائی فائی کے ذریعے نیٹ موجود ہے, بچے کے ہاتھ میں ڈیوائس موجود ہے, موبائل موجود ہے, پی سی ٹیبلٹ موجود ہے, لیپ ٹاپ موجود ہے, ایوری تھنگ اویلیبل. لیکن ایک چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا, وہ ہے خوف خدا کی کمی. اگر یہ خوف خدا ہو تو ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نقصان سے بچ سکتے ہیں. خوف خدا کی کمی کی وجہ سے ہم ان چیزوں کے نقصانات میں پڑ گئے اور شیطان کان پکڑ کے کھیل رہا ہے. میں کہتا ہوں بچوں کو تو ملتا تھا, بڑوں کو کھلونا مل گیا ہے, جس میں اپنی زندگی, اپنی دنیا, اپنی آخرت, اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. کتنا بولوں میں, بولتا چلا جاؤں میں. اللہ قبول فرمائے, لیکن آپ توبہ تو کیجئے, خدا سے ڈریے. پل صراط سے جہنم میں گرنے کو تصور کیجئے, جہاں آکڑے پکڑ پکڑ کے مجرموں کو جہنم کی آگ میں گرا رہے ہوں گے. صرف توبہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, نو وے, صرف توبہ کے سوا. کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. سچی توبہ ضروری ہے. اپنے موبائل کے ذریعے, اپنے کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے پلیز اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں, پلیز تمام تر گندے برے کانٹیکٹ ختم کر دیجئے, تمام راستے بلاک کر دیجئے. کوئی اجنبی عورت آپ کی طرف نہ آئے, نہ آپ کسی اجنبی عورت کی طرف جائیں. آپ کی اگر سوشل ویب پیج کے اوپر کوئی مطلب کے برے گندے فسق فجور والے اور اس طرح کے دوست ہیں, پلیز ڈیلیٹ کر دیجئے. صرف اور صرف نیکی اور پرہیزگاری کی صحبت اختیار کیجئے, جو آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کرے, آپ کو نیکی کی دعوت دے. کوئی ایسے ذریعے سے قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے, اب دیکھ قرآن اور حدیث کی بات آئی کہاں سے, کہ ہر ایک کی لی ہوئی بات آپ قبول کر لیں گے. دعوت اسلامی نے آپ کو ذریعہ دیا ہے, اب یوز کیجئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کس قدر رجوع کیا, جیسے کہ ہمارے وہ متقفین کے میں نے آپ کو کیفیت بتائی. ختم کر دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسوا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نزا کے وقت بھی ذلت و رسوائی سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اور قیامت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا خوف خدا دیکھیے. اعلی حضرت بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے نا, ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں, ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں, للہ میری ناش ہو اے جان چمن پھول. کہ یا رسول اللہ ایسا کرم کر دیجئے کہ میرے گناہ کے بوجھ سے میرے جو جنازے کو, جو میرے عزیز میرا جنازہ اٹھائیں, ان کے کاندھوں پر میرے گناہوں کا وزن نہ پڑ جائے. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش, میری جو ناش ہے, یہ گناہوں کی وجہ سے اتنی بھاری ہو جائے کہ میرا جنازہ اٹھانے والوں کے کاندھوں میں درد ہو جائے. للہ میری لاش ہوئے جانے چمن پھول, آقا میری لاش کو پھول کی طرح ہلکا کر دیجئے گا, یہ آپ کا کرم ہو جائے گا. یہ بھی ان کی ساری اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, ہمیں درس دیا جا رہا ہے. مان جائیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, نہ میری کو ویب سائٹ ہے, نہ میری کو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف اور صرف خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت آپ کو مطلب التجا کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت بچا لیجئے. ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالی جنت میں درخت عطا فرماتا ہے. کہیے سبحان اللہ. آپ کہاں لگے ہوئے یار؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. اور بس آپ فون اٹھائیے اور ہمیں میسج بھی بھیجیے اور کال بھی کیجیے. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی, کیا سوشل میڈیا استعمال کرنا ناجائز ہے؟ کیا آپ اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں؟ جزاک اللہ خیر. چل اس کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان رضا, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب, آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کا نیگیٹو استعمال ہوتا ہے, اس کا حاجی صاحب پوزیٹیو بھی تو استعمال ہوتا ہے, آپ پوزیٹیو کے حوالے سے کیوں نہیں بات کر رہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا پوزیٹیو بھی لے لیتے ہیں. تو اس کو عمل کرنا پڑے گا, یا تو بند کر دیجئے یا پھر عمل کیجئے. اور مفتی صاحب بتا دیں گے کہ یہ پوزیٹیو ہے اس کا, انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں. چلے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سوشل نیٹورک سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور حاجی صاحب سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے دوست ہیں سوشل نیٹورک کی وجہ سے کینسر کا درد ہو گیا, انہیں اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کر دیجیے. اللہ تعالی ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اس سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور مدنی چینل پر لگ جائیے. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے, میں گلاسکو اسکاٹلینڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے ماما بابا مجھے نہ ویڈیو گیمز کھیلنے دیتے, نہ آئی پیڈ یا کچھ وغیرہ نہیں کھیلنے دیتے, اور وہ مجھے باہر بھی نہیں جانے دیتے, نہ پارک جانے دیتے زیادہ تر, تو نہ کسی کے گھر جانے دیتے. تو میں کیا کروں؟ گھر میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, تو آپ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اور آپ کے والدین آپ کو یہ سب نہیں دلا رہے, باہر برے دوستوں میں بھی نہیں جانے دے رہے, باہر کا ماحول بیٹا صحیح نہیں ہوگا نا. میں گلاس کو آیا ہوں آپ کے, تو میرے آپ کے والدین کو میرے کروڑوں سلام, اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ سلامت رکھے, اور آپ کے والدین کی طرح دوسرے والدین کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو ان خرافات سے باز رکھنے کی کوشش کریں. اور بیٹا جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی نا, اس وقت بھی بچے بڑے ہوتے تھے, گھر میں رہتے تھے, کیا کرتے تھے بیٹا؟ اس وقت غور کیجیے. آپ کے والد صاحب کو پوچھ لیجیے ابو آپ کیسے بڑے ہوئے تھے, اور ابو کو پوچھے ابو دادا ابو کیسے بڑے ہوئے تھے, تو یہ پہلے کیسے سب بڑے ہوتے تھے جب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں؟ پہلے کیسے ٹائم پاس ہوتے تھے؟ پہلے کوئی مطلب کہ آٹھ گھنٹے کا نہیں تھا پورا دن, کہ سورج کو آٹھ گھنٹے میں غروب ہو جاتا تھا, مطلب بالکل نہ کوئی چار گھنٹے کا دن تھا. پہلے بھی ڈبل بارہ گھنٹے, تب بھی ڈبل بارہ گھنٹے, تو پہلے کے لوگ کیسے ٹائم پاس کر لیتے تھے؟ پہلے کے لوگ کو کیا مل جاتا تھا کہ وہ بہت گزار لیتے تھے. تو اس کے لیے بیٹے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے, علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے, گھر میں اور بھی نیکی اور پرہیزگاری کام ہوتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے, گناہوں بھری اور بری صحبت سے بچنا, اور ان تمام چیزوں سے بچنا جس میں غفلت ہو, اس میں دنیا اور آخرت بیٹا دونوں کا فائدہ ہے. آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو غفلت بھرے کاموں سے اور گناہوں بھرے کاموں سے خود کو بچائیے. انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے, رب نے چاہ تو آخرت میں بھی ترقی کریں گے. جی اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر قمر شہزاد عطاری منڈی بہاؤدین سے بول رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے کلینک پر سینکڑوں مریض ایسے آتے ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں بےچارے, تو آپ ان کے لیے بہتر حل بتا دیں کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. یہ کیسے تباہ ہو رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کر دیتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بڑا بھلا ہو جاتا. کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ تباہ ہو رہے ہیں, تو اگر کوئی سینسرلی بھی کوئی بات کر لی جاتی اور کوئی ایسی بات آپ بیان کر دیتے, ریکارڈ کروا دیتے اور ہمارے اسلام میں سن بھی لیتے, تاکہ پتہ چل جاتا کہ یہ مریض جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں تو آخر وہ کون سے اسباب ہیں اور وہ کون سی بیماریاں ہیں جو اس ذریعے سے ان کو لگ رہی ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ایک بیان دے چکے ہیں, لیکن آپ بھی اگر مزید بتا دیتے تو اچھا ہوتا, تاکہ مزید ہمیں بھی وضاحت کرنا آسان ہو جاتا. جی اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ثاقب کراچی سے بات کر رہا ہوں. عمران بھائی سے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں سوشل میڈیا کو ایڈورٹائزنگ کے طور پہ استعمال کرتا ہوں, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں تو میں ایڈورٹائز کرتا ہوں سوشل میڈیا پر, تو کیا یہ جائز ہے؟ انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. آخری کال سنائیے, اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب یاسر اتاری گلاسکو اسکاٹلینڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے عید کی آپ کو بھی اور تمام مدنی چینل اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عید کی بہت مبارک. ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم موضوع پر آج آپ گفتگو فرما رہے ہیں. بھائی صاحب یو کے حوالے سے صرف یہ عرض کرنی تھی کہ یہاں پر بھی سوشل میڈیا میں واٹس ایپ اور طرح طرح کے ایسے گروپس بنا دیے جاتے ہیں کہ جس میں دن نہ رات اور مخصوص لوگ اس میں مخصوص اپنی گفتگو اور ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں اور طرح طرح کی ایسی ایسی گفتگو اس میں لگائی جاتی ہے, ویڈیو لگائی جاتی ہیں کہ جس میں علامان والا حفیظ. اور اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرما دیجیے گا, کیونکہ کئی دفعہ گھر میں بچے سوئے ہوتے ہیں, گھر میں بیمار ہیں اور گروپ بن گئے, اب جس کو جس سے بات کرنی تھی اس نے اس پر گفتگو نہیں کی, انڈیویژل کے بجائے اس نے اجتماعی طور پر جو گروپ بنا دیا اس میں وہ کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے اس میں کتنی کتنی غیبتوں کے سلسلے اور دل آزاریاں ہوتی. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر, دعائے مدینہ کی درخواست ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ایک دو جگہوں پر میں گروپ میں پھنس گیا. یا وسپاس مطلب ایسا عجیب میرے ساتھ ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹو بجے, تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹو بجے, دیکھو تو میرے سے تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے, وہ اس کو بول رہا ہے میں سن رہا ہوں, وہ اس کو بول رہا ہے میں سن رہا ہوں. کہیں میرا دورہ تھا کسی ملک کے اندر, تو اس ملک کے ذمہ داروں نے گروپ بنا لیا کہ مطلب بھائی عمران کا یہاں ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, انہوں نے گروپ بنا لیا, وہ گروپ میں میرے کو بھی لے لیا, عمران کو بھی. اب وہ اس کو کہہ رہا ہے تو وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے, وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے, اس کو کچھ کہہ رہا ہے, یہ کہتے یہ کہتے, وہاں یوں کیسے ہو جائے گا یہ کہتے. اب میں ٹینشن میں آ گیا, میں کہا یار یہ وہاں ایسا ہوگا, وہاں ایسا ہوگا, میں کہا یار اس کو میرے کو تو پہلے کم از کم اسے فارغ کرو, یہ گروپ سے نکالو, میں کیا کروں, میں سے ٹینشن میں آ گیا ہوں میں, تو اب میں گروپ سے نکلنا نہ آئے. تو اس کو بولا بھائی تم نے مجھے گروپ میں لیا, نکالو صحیح, مجھے نکلتے کیسے یہ, تو اس بیچارے نے میرے کو گروپ سے نکالا, چلو جان بچی. پچھلے دنوں ایک اور گروپ میں پھنس گیا, اب میں وہ سمجھ نہیں پڑتی, اپنے وہ قبول بھی کر رہے تھے نا, وہ کیا قبول ہے, قبول ہے تو اب اس کو فارغ کیسے کرے, اب قبول ہے تو اب وہ فارغ کرنا سکھا دیا کسی نے کہ بھائی یوں فارغ کرو آپ, تو ایک اول تو قبول کرنے, تو یہ گروپ تو سر کا درد ہے, پچاس پچاس کتنے پتہ نہیں گروپ ہوتے ہیں نا, اب یہ گروپ تو گئے, یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہم کو خالی خالی پتا چلے, ویسے بھی جو بات جس سے کرنی ہے اسی کو پتا چلے, دوسروں کو کیا چلے. تو جی چلے آپ کہہ رہے تو سنا دیجئے, چلے ایک اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزشتہ 17 سال سے انٹرنیٹ کا یوزر ہوں, جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو سن 1997 سے لے کر سن 2000 تک آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے صرف ایک یا دو سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ تھی, جس میں آپ کا صرف یوزر نیم شو ہوتا تھا, تصویر وغیرہ کا رجحان نہ ہونے کے برابر تھا. مگر جوں جوں سائنس نے ترقی کی تو کچھ نئے سوشل نیٹ ورکس آ گئے جس میں نہ صرف آپ آڈیو کال کر سکتے تھے بلکہ ویڈیو چیٹ کی سہولت بھی اس میں موجود تھی. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سن 1994 میں پاکستان میں صرف ایک ای آئی ایس پی پرووائڈر تھے, مگر سن 2000 میں ان کی تعداد چار ہو گئی. سن 1994 سے سن 2000 تک پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال صرف بزنس کمیونٹیز میں ہوتا تھا, مگر سن 2000 میں جب یہ چار آئی ایس پی سروس پرووائڈر آ گئے تو جگہ جگہ انٹرنیٹ کیفے کھل گئے. ان انٹرنیٹ کیفے کھلنے کے بعد پاکستان میں اس کا استعمال اور زیادہ نوجوان نسل کرنے لگی. اب یہ انٹرنیٹ یوزر نہ صرف بزنس کمیونٹی میں بلکہ لوکل یوز کرنے والے کی تعداد بھی اضافہ ہو گیا, اور ان انٹرنیٹ کیفے والوں نے اسپیشل سروس کے نام پر ویب کیم بھی اپنے یوزرز کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیے. سوشل نیٹ ورک کا غلط استعمال کرنے میں زیادہ تر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے جن کی عمر اوسطاً 14 سے 20 سال ہیں. میں نے اب ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں کہ بہت ساری لڑکیوں کی آئی ڈیز کو کچھ لوگ ہیک کر ان کی پکچرز کا غلط استعمال کرتے ہیں اور انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. نہ صرف لڑکیاں بلکہ شادی شدہ خواتین بھی اپنی تصویریں ان سوشل نیٹ ورک پر اپلوڈ کرتی ہیں جن کا غلط استعمال کرنے والے ہیکرز موجود ہیں. اب تو ان سوشل نیٹ ورک کا یہ استعمال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کھانا بھی کھا رہا ہو تو وہ سوشل نیٹ ورک پر بتا رہا ہوتا ہے, اور نہ صرف بتا رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے اس کھانے کی پلیٹ کی, اس کھانا کھاتے وقت کی تصویریں کھینچ کر سوشل نیٹ ورک پر اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, تو حاجی صاحب یہ بے حیائی اور یہ فحاشی اور عریانی ہمارے اندر ڈالی گئی, اس کا غلط استعمال ہم لوگوں نے کیا, معاشرے کو تباہی کی طرف ہم خود لے گئے. جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے, ان لڑکیوں کو, ان بیٹیوں کو, ان اسلامی بہنوں کو آپ سمجھائیں. میں ایک ایسے انٹرنیٹ کیفے والے کو جانتا ہوں جس کے کیفے میں پہلے موویز اور سانگ کی سہولت تھی, مگر ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کرنے پر نہ صرف اس نے اپنے انٹرنیٹ کیفے سے ان موویز کو اور گانوں کو ڈیلیٹ کر دیا, بلکہ اب اس کے انٹرنیٹ کیفے میں کوئی گندی ویب سائٹ بھی نہیں کھل سکتا. اس نے وہ ویب سائٹ بلاک کر دی ہے, اور اب وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا ہے, اور اس نے ایک مشت داڑھی شریف بھی رکھ لی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ انفرادی کوشش کی بہار ہے, اور آپ نیت کر لیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, کم از کم ایک کو ویب سائٹ, ایک کو آپ گندی ویب سائٹ کے غلط استعمال سے بچائیں گے. میں یہاں بیٹھے ہوئے بھی نہیں, خود تو بچنا ہے, ایک کو بچانے کی نیت کر لیجئے روزانہ یا ہفتے میں, جو بھی آپ کا قریب سے قریب تر ہے اس کو بچائیے, تاکہ ہم اس کے غلط استعمال پر پابندی کیا ڈالیں گے, ہماری طاقت کیا پابندی ڈالیں, ہم مطلب کہ ذہنی غسل دینے میں کامیاب ہو جائیں. اگر ذہنی مدنی غسل دے دیا جائے اور سوچ مدنی ہو جائے گی, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کی طرف. پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا اس کا استعمال ناجائز ہے؟ تو ناجائز تو اس کا استعمال نہیں ہے, یعنی ہم یہ کہیں کوئی ہاتھ ہی نہ لگائے, اس کا استعمال ہر صورت میں ناجائز ہے, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے نا, جو جس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فون نمبر سے بنتا ہے اور اس کا تعلق فون سے ہے. جی پتہ نہیں اس پر سوشل میڈیا کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہوتا ہے, میں نے معلومات کی تھی. تو وہ ایک بنیادی ضرورت ہے. پھر جو ہے اپنا جو عام طور پر جو مشہور تبصرے کے لیے جو فورم ہے, تو وہاں جائز اور ناجائز دونوں پہلو موجود ہیں. خطرات ضرور موجود ہیں, اور وہ خطرات بھی ہر فرد کے اعتبار سے جدا گانا ہے. ایک صاحب جن کے کال آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے مثبت استعمال بھی ہیں, جی ان کو کیوں بیان نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے ایک بازار ہے, اور اس بازار کے اندر ایک جگہ گوشت مارکیٹ ہے تو ایک جگہ شراب کی مارکیٹ ہے. پاکستان میں نہیں ہوتی, بیرون ممالک میں ہوتی ہیں. تو بندہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کا بچہ جو ہے اس مارکیٹ سے ہو کر نہ جائے. اور بھی طرح طرح کی مارکیٹیں ہوتی ہیں, بے حیائی کی اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اپنے بچے کی تربیت کرے گا اور اس جگہ سے نہیں لے کر جائے گا. فیس مطلب کہ سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے, یہاں ہر چیز کی دکان موجود ہے. اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ ہر دکان پر جائے گا جہاں وہ جانا چاہے آزاد ہے. تو بچوں کے تعلق سے تو والدین کی بہت سخت ذمہ داری ہے. یعنی اب تک ایسے سافٹ ویئر تو آئے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہیں, شاید بھائی بتائیں گے, کہ جن سے آپ ویب سائٹ کو بلاک کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں یہ ویب سائٹ نہ کھلے, وہ ویب سائٹ آپ کے پی سی پر نہیں کھلے گی. لیکن اب تک ایسا کوئی ایسا سافٹ ویئر میرے علم میں نہیں کہ آپ چاہیں کہ سوشل میڈیا کھلے لیکن سوشل میڈیا کا فلاں پیج نہ کھلے, ایسا شاید آج تک نہیں بنا. تو اب جو بچے ہیں جو والدین کی تربیت کے محتاج ہیں, تو وہاں تو والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ بچے کی جو ہے وہ خاص خیال رکھے. اور اس خیال رکھنے کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ التزام کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر بچے جہاں استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, تو ان کی کمپیوٹر کی ونڈو ایسی ہو کہ اوپن سائٹ پر ہو, تاکہ گزرنے والے کو, آنے جانے والوں کو نظر آتا رہے اور اسے جھجک رہے, شرم رہے, اور وہ گھر میں بیٹھ کر کسی غلط طرف نہ جائے. لیکن اس کا کیا ہوگا وائی فائی کا, اسمارٹ فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اور وائی فائی کے ذریعے وہ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ جو خاص طور پر 20 سال سے کم عمر کی جو اولاد ہیں, کیونکہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں, تجربہ نہیں ہوتا, دنیا کیا انہیں نہیں پتا ہوتا, کسی کے بھی دماغ پر بھوت سوار ہو گیا, جنون سوار ہو گیا, تو بات نہ جانے کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. چلیں کوئی بات نہیں کھلی, لیکن وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا, وہ نہ جانے کتنی کشتیوں کا سوار ثابت ہوگا, نہ تو وہ دنیا کی طرف جا سکے گا اور نہ کہیں اور جا سکے گا. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں جس سے ہم کلیتن یہ کہیں گے ناجائز ہے, لیکن اس میں برائیوں کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا, یا میرا نفس جو ہے وہ غلطی کا شکار نہیں ہوگا, یا مجھے اپنے نفس پر بڑا اطمینان ہے. یہ غلطی ہے. جس نے اپنے نفس پر اطمینان کیا, جو اپنے نفس سے مطمئن ہوا, وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا. پھر یہ ہے کہ ایک سائل نے یہ کہا پچھلی کالوں میں کہ جی ہم دعوت اسلامی کا جو ہے اپنا سوشل میڈیا کے پیج ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں, دین بھی سیکھتے ہیں, اس کے فوائد میں دین سیکھنا بھی شامل ہے. دعوت اسلامی کا جو تنظیمی کام ہے وہ کئی طرح کا ہے. بھئی ایک کام یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مدرسہ بالغاں لگتا ہے, ایک کام یہ ہے کہ مسجد جو ہے اس کے اندر درس ہوتا ہے, اور ایک کام یہ ہے کہ بازاروں میں جا کر چوک درس کا اہتمام ہوتا ہے. چوک درس کا اہتمام دعوت اسلامی کرتی ہے, وہاں ارد گرد کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے وہ آ کر کچھ بات سن لیں دین کی, دل کو چوٹ لگ جائے یا دو چار اچھی باتیں سیکھ جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بازار دین سیکھنے کی جگہ ہے. نہیں, اگر کوئی سوشل میڈیا کو دین سیکھنے کی جگہ سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. آپ کو دیا ضرور جا رہا ہے کہ چلو ایک غافل شخص ہے وہ یہاں اور وہاں پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا دین بھی سیکھ لے, لیکن یہ صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے, دین سیکھنے کا یہ فورم نہیں ہے. اور پھر دین سیکھنے کے تقاضے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یکسوئی, توجہ, انہماق اور ماحول, یہ بہتر ہونا چاہیے. اب ایک شخص نے اپنی ٹائم لائن کھولی ہے, جناب ایک دوست کی پوسٹ آ رہی ہے ہنسی مذاق کی, پھر ایک پوسٹ آ رہی ہے حدیث کی, پھر ایک پوسٹ آ رہی ہے کہکوں کی, پھر ایک پوسٹ آ رہی ہے شریعت کی بات کی, تو کیا اس فضا کے اندر دین سیکھا جائے گا؟ یہ ماحول, یہ فضا اور یہ ذہنی کیفیت جو ہے دین سیکھنے کی نہیں ہے. تو اب کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے جو صرف جو ہے دین کے ہی پیج لائک کیے ہوئے ہوں گے, بہت کم ایسے لوگ ملیں گے. ورنہ جو عام طور پر جو ہے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کا شوق ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہی دوڑ رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور غلطی بھی سامنے آتی ہے. پہلے میں ایک حدیث عرض کروں گا, ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں نے نکالی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیف بکم اذا فسق فتیانکم, اس زمانے میں کیا عالم ہوگا جب نوجوان فسق کا شکار ہو جائیں گے. وتغا نساؤکم, عورتیں نافرمان ہو جائیں گی. قالو, صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ نَعَمْ، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وَأَشَدُّ مِنْهُ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کیفا بکم، کیسے بڑھ کر ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کیفا بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر، کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب تم گناہ سے نہیں روکو گے اور بھلائی کا حکم نہیں دو گے۔ اب دیکھیے کہ جن جن کی اولاد پڑی ہوئی ان کاموں کے اندر، جو چاہے کر رہی ہے اور وہ والدین نہیں منع کر رہے، یہ اسی جو ہے وہ الفاظ کے مصداق نظر آتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب لوگ برائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں اور اچھائی کا حکم نہیں دیں گے۔ صحابہ اکرام علی رضوان حیران ہوئے اور عرض کی کیا واقعی ایسا ہوگا؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ ذَلِكَ لَقَائِنٌ قَالَ نَعَمْ وَأَشَدُّ مِنْهُ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو جو روایت میں سامنے، اس میں یہ الفاظ نہیں، کسی اور روایت میں نے پڑھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی ایسا زمانہ آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر زمانہ آئے گا۔ تو عرض کیا وہ کیا؟ فرمایا کہ لوگ اچھائی کو برائی سمجھیں گے اور اس برائی سمجھ کر اس کو تصور کریں گے، اور برائی کو اچھائی سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ تو سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پوسٹ لگائیں گے جو غیر شرعی چیزوں پر مشتمل ہوگی، اور اوپر لکھیں گے استغفر اللہ، دیکھو کتنی بری بات جو ہے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اب وہ اشاعت فاحشہ ہے، ایک بری چیز ہے، اس کو پھیلا کر اس کے اوپر لکھ رہے ہیں استغفر اللہ، جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل رہا ہے، اور اس چیز کا دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، اس چیز کا پھیلانا ہی جائز نہیں ہے، نیکی سمجھ کر اسے پھیلا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس حدیث کے مصداق ہیں یا نہیں، کہ لوگ برائی کو بھی اچھائی سمجھ کر پھیلائیں گے، اچھائی سمجھ کر اپنائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر اتنے فتن نازل فرمائے گا قرب قیامت میں کہ جس طرح بارش برستی ہے اس طرح فتنے برسیں گے، اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑا ہی نازک معاملہ ہے اور بہت ہی نازک ماحول ہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم اجتماعی طور پر جو ہے وہ اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ اپنا محدود، وہ جو ایک گفتگو چل رہی تھی نا کہ والدین کی نہیں سنیں گے اور سب کی سنیں گے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ دو چار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دو چار سو کلاس فیلو ہیں، دو چار دوست ہیں، دو چار اس کے کولیگس ہیں، ان چار چھ کے سرکل میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اب سوشل میڈیا نے تو ہزاروں کے سرکل میں پھنسا دیا ہے اسے، اس کا ذہن منتشر ہو گیا ہے، اس کی عبادات کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے، اس کی جو ہے وہ ذکر سے غفلت ہو گئی ہے، تلاوت قرآن نہیں کرتا، گھر میں بیٹھ کر ہی نفسیاتی مریض بن گیا ہے، بے حسی اس پر طاری ہو گئی ہے۔ تو بے حسی کیوں طاری ہوئی ہے؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا پھیلا لیا ہے، یہ چاہتا ہے میرے سینکڑوں دوستوں، ہزاروں دوستوں میں اس کی بھی سنوں، اس کی بھی سنوں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ منتشر خیالی جو ہے وہ ایک محرومی ہے، ایک وبال ہے، اور ایک آفت ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ نیکیوں میں رغبت بڑھے گی، نہ کسی اور چیز میں۔ تو سوشل میڈیا ان تمام چیزوں کا محرک ہے۔ اب اس ماحول میں جا کر کون اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، کون ستھرا رکھتا ہے، تو وہ رکھے، جو نہیں رکھتا وہ بچے۔ بہت اچھی رہنمائی آپ نے کی ہے، اور حدیث پاک کے ذریعے بہت پیارے طریقے سے آپ نے اسلام بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اللہ کہہ رہے کہ یہ ہم سمجھ جائیں، ہم مان جائیں، اس کے جواز، عدم جواز، اس کے استعمال، درست استعمال، غلط استعمال، اس کے سائڈ افیکٹس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، تو اس کے بہت اچھا بعض لوگ ہوں گے ان کے حق میں ناجائز ٹھہرے گا، جیسے ایک شخص سے اس نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے کھولنا ہے تو میں نے جانا ہی وہیں ہے، مطلب جب اسے ذہن غالب ہے کہ اس نے استعمال کر کے گناہ میں پڑنا ہے، بے حیائی دیکھنی ہے، غلط کمنٹس لکھنے ہیں، بلیک میلنگ کرنی ہے، تو اس کے حق میں تو ناجائز ہی رہے گا، جائز تو اس کے حق میں جو اپنے آپ کو بچا سکے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ہیں, آئیے دیکھتے کون سی ویڈیوز ہیں. نقصانات بھی ہیں اور خرچ فائدے بھی ہیں, اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح لے کے چل رہے ہو. 24 گھنٹے گزارتے ہیں تقریباً, بہت سارے لوگ پازیٹو بھی اس کو یوز کر رہے ہیں اور بہت سارے نیگیٹو بھی یوز کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا سے ہو رہا ہے وہ, بس سوشل میڈیا سے بھی یہی ہو رہا ہے. اڈلٹ کانٹینٹ بھی ہے یار بہت سارا, اور بچے ہمارے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور بس خراب ہو رہے ہیں جیسے میڈیا ہمارا چلا رہا ہے. ہماری انٹرنیٹ ہے نہیں, میں بچوں کی وجہ سے رکھتا ہی نہیں. فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, پھر بیٹھے ہیں تو پھر اٹھنے کا نام نہیں ہے, اور جب نہیں بیٹھ رہے تو پھر نہیں بیٹھے. نقصان تو مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ یار ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں. بہت سے لوگ 4 گھنٹے بھی استعمال کرتے ہیں, بہت سے لوگ 2 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. اچھا میں اگر استعمال کروں تو میں ایوریج آن ایوریج 1 گھنٹہ تک استعمال کر لیتا ہوں سوشل نیٹ ورک. مس یوز کا ریشو زیادہ ہے, ڈس ایڈوانٹیج میں اس کو کنسیڈر نہیں کروں. ہر چیز جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کا ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج دونوں طرح کا یہ ہے کہ آپس میں گیپس بڑھ گئے ہیں. ٹیکنالوجی آتی ہے اس کا ایک پراپر گائڈ لائن ہو جائے, بھائی آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو فیملی میں پراپر ٹائم دینا ہے. یہ بڑوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جب بھی آپ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے یہ اس کا آپ پراپر گائڈ لائن ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں بس, اپنے لوگوں سے تو دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اسٹیٹس لگ گیا تھا ہمارا, ابھی میں جانے والا ہوں, میں بھی لگاؤں گا اسٹیٹس. یہ ویسے دعوت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں نے دعوت اسلامی کا پیج بھی لائک کیا ہوا ہے, اس سے مجھے بہت سے مسائل کا حل بھی ملتا ہے. سوشل نیٹورک میں تو بہت, یعنی یہ بہت واسٹ فیلڈ میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت بری چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کیا چیز کو استعمال کر. ابھی دیکھیں جیسے ہم تھوڑے کم بگڑے ہیں, جو ہماری نسل ہے بعد والی وہ تھوڑی زیادہ بگڑ گئی, اس سے زیادہ پھر یہ چلتی رہے گی, یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا رہے گا, یہ کم نہیں ہوگا. کھانا کھا کے سوشل نیٹورکنگ میں, رات کو سونے سے پہلے سوشل نیٹورکنگ تقریباً, مطلب ٹائم اس پہ استعمال ہوتا ہے. ایسی سوچ کس کے پاس ہے؟ بہت کم لوگوں کے پاس ایسی سوچ ہے کہ اچھے ٹائم میں استعمال کریں, زیادہ تر لوگ تو اپنے بس فن انٹرٹینمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار ہمارے والدین ہی اگر ہمیں صحیح سے ٹریٹ کریں نا تو کوئی چیز ہمیں نہیں بھٹکا سکتی. یہ ہم لوگوں کی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں نکل پا رہے, نہیں چل پا رہے. اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میڈیا کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, جس طرح یہ تہوار پہ لوگ نکلتے تھے ایک دوسرے سے ملتے تھے, اب جو ہے وہ پوری پوری رات جو ہے اور پورا پورا دن لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ افیکٹ پڑا ہے, جو ہماری سوشل لائف ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے. آپس کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ فاصلے پیدا ہوئے ہیں. تقریباً 3-4 گھنٹے یوز کرتا ہوں. 1 گھنٹہ مس یوز زیادہ ہو رہا ہے. لڑکے لڑکیوں کو غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں, خود لڑکے جو ہے نا غلط چیز یوز کر رہے ہیں. سوشل نیٹورک اگر یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو فیملی سے ضرور دور ہوتے ہیں, فیملی کو صحیح ٹائم نہیں دے پاتے. اس کا یوز ہم صحیح نہیں کر رہے, ہمیں یوز کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا یوز کس طرح کرنا ہے. بے راہ راہ بھی بہت بڑھ رہی ہے, اس سے بے حیائی بڑھ رہی ہے. اس سے نالج تو ہو رہی ہے, اپنی جگہ ہو رہی ہے, وہ ایک حد تک ہو رہی ہے, لیکن برائی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. جس گھر میں پابندی ہے والدین کی طرف سے روک ٹوک ہے وہاں پہ یہ چیز پہ کنٹرول ہے, جہاں پہ نہیں ہے تو بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہوا ہے معاملہ وہاں پہ. پوری رات آفس میں ہوتا ہوں تو پوری رات آن لائن رہتا ہوں. ٹائم پاس ہو جاتا ہے, اچھا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس چیز سے. 5 سے 10 گھنٹے تو بھائی کا ذریعہ تو نہیں کہہ سکتے, مگر یہ کہ ہیلپ فل ہے ہمارے لیے اگر ہم پازیٹیو وے میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. بہرحال آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نیگیٹو میں لیا جائے پازیٹیو میں, بس نارمل ہی ہے 50-50. کوئی حساب نہیں ہے, فون میں آن ہوتا ہے تو کبھی بھی یوز کر لیتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو یوز کریں. ٹین ایجرز جو ہیں وہ چیٹنگ وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں, اور باقی جو بڑے لوگ ہیں وہ پھر بزنس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں اپنے, باقی سیلیبریٹیز وغیرہ وہ لوگ اپنی پروموشن کے لیے یوز کرتے ہیں, اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ چیزیں انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ہے نا مس یوز بھی کر رہے ہیں, کچھ ہے نا صحیح یوز میں بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو. ایسے تو بائک بھی ایک اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے. ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے, طریقے سے استعمال کرو تو کوئی چیز مس یوز نہیں ہوتی. 4-5 گھنٹے نقصان بھی ہو رہا ہے, فائدہ بھی ہو رہا ہے. جس کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. دنیا جہاں کی ویب سائٹس ہیں ان پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, وہ کوئی کھولتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی یوز کرتا ہے, نہ لوگوں کو پتا. تو کچھ دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر, ہاں تو پازیٹیو لیتے ہیں تو صحیح, اگر نیگیٹو لیتے ہیں میجورٹی نیگیٹو ہی لیتی ہے. اس کا ایک دوسرے ٹانگ کھینچی, اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, یہی ہوتا ہے. اگر ماں باپ ایکٹیو ہیں تو بچوں پہ نظر رکھیں تو پھر کچھ نہیں ہے, اگر ماں باپ ہی لاپرواہ ہے تو بچے تو خود بگڑیں گے. تقریباً 2-2.5 گھنٹے چیٹنگ ویٹنگ کر کے, باتیں کر کے, اپلوڈ کر کے فارغ ٹائم ملتا ہے اسی میں کرتے ہیں. پوری رات ہی لگا ہوا ہوتا ہوں. نہیں مس یوز تو نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتا مس یوز ہے. اچھی چیز میں آپ یوز کرو, ضروری تھوڑی ہے کہ لڑکیوں سے باتیں کریں. نہیں اچھا میں سب اچھا ہی نہیں سمجھتا. تقریباً 1-2 گھنٹے مس یوز تو جاتی باتیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہیں, لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ ہے. نیٹ کا جو فائدہ ہے آپ وہ فائدہ اٹھاؤ, یہ آسانی کے لیے کیا گیا ہے لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. 3-4 گھنٹے تباہ کاری آئی ہے, فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور کوئی کام بھی تو نہیں ہے, کرنا بھی ضروری ہے اور تباہ بھی ہونا ہے. 2 آورس جیسا آپ نے یوز کیا ہے، پھر شیطان اصل میں ہوتا ہمارے اندر ہی ہے، اب وہ یہ ہے کہ آپ جب جگانا چاہو وہ جھک جاتا ہے۔ میرے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی پرابلم سے اویئر ہیں۔ ڈیڑھ دو گھنٹے، دو سے ڈھائی گھنٹے بس، فائدے اپنی جگہ، نقصان اپنی جگہ۔ بیسیکلی میرے خیال سے لوس زیادہ سوشل میڈیا کے نام پر فحاشی نمبر ون، دوسرا یہ کہ غلط اطلاع اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا، یہ تو بالکل ہی بند ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک فرینڈ کا اسٹیٹس پڑھا تھا کہ آئی ایم ان دی واش روم رائٹ ناؤ اینڈ آئی ایم آن موبائل، چار پانچ گھنٹے سوشل نیٹورک۔ یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن بھی دیتا ہے ایک طرف، تو ایک طرف اگر آپ اس کا غلط یوز کریں تو غلط یوز بھی اس کا، لوگ جو ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس کا غلط یوز کر کے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح یوز کرنا چاہیے، خاص طور پہ یہ جو ینگ جنریشن ہے جو نیٹ میں لگ جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے وقت ہی نہیں۔ لائف کا حصہ ہو گیا سمجھ لیں اس ٹائم، تو لوگوں کی ماں بیٹیوں کی تصویریں آگے فارورڈ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کون کیا ہے، کس کی بہن ہے، وہ آگے آ رہی ہے، بہت زیادہ ہی نقصان ہو رہا ہے سر اس میں، تو کرنا چاہیے ہمیں کچھ نہ کچھ، کیا کریں آپ بتائیں نا۔ آج کل تو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ماں باپ کے سامنے بھی اگر نظریں جھکتی ہیں تو موبائل کے نیچے ہی جھکتی ہیں۔ ٹین ایجر جو ہیں ہمارے، ان کے لیے بہت مسئلہ ہے، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ 24/7 یہ لوگ ہی ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ تعلیم کی طرف توجہ ان کی ہٹتی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ اس پر بہت ساری ولگیریٹی جو ہوتی ہے اور جو دوسری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ فیک ریلیشن شپ بہت ہوتی ہیں، جیسے لڑکے ہیں وہ بھی فیک آئی ڈیز بنا کے لڑکیوں کی لگے رہتے ہیں اور لڑکوں کو ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ کسی بچے نے کسی بڑے سے دوستی کر لی تو پھر آگے دوستی کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ کڈنیپ ہو گئے، یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارے لیے۔ جو مس یوز اس کا ہو رہا ہے، پیرنٹس کے سامنے بھی لگے ہیں اور آج کل تو موبائل میں بھی ہر چیز، یہ اینڈرائڈ سیٹ جو آ گئے سب سے زیادہ بیڑا غرق اینڈرائڈ سیٹس نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فیملی کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی، جو موبائل دلا رہے ہیں بچوں کو، 17 یا 18 یا 16 سال کے بچے کو اینڈرائڈ سیٹ دلا دیا ہے تو وہ اس کا یقیناً مس یوز کرے گا۔ چیزیں دلا کر، کمپیوٹر دلا کر مبرہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، ہم نے جیسے ایک ایسی چیز دلا دی ہے جس کے بعد ان کو مطلب دنیا سے کنیکٹ ہو گئے، بچے دو چار باتیں کر کے آج کل ماں باپ کو بیوقوف بھی بنا دیتے ہیں۔ مطلب ایون میں ماں باپ کی توہین نہیں کر رہا لیکن یہ ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے آج کل ایسا کر رہے ہیں۔ کئی والدین ایسے ہیں انہیں نہیں پتا ریزلٹ کیا ہے، بچوں نے بیوقوف بنا کے ان سے اگلی فیسیں بھی لے کے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ سوشل میڈیا ہی سکھا رہا ہے۔ فیک آئی ڈیز کتنا نقصان ہے، آپ آئے دن خبریں ہمارے پاس جو بھی چل رہی ہیں اس وقت، جتنی بھی جو اسٹوریز بن رہی ہیں وہ بھی فیک آئی ڈیز اس کی ذمہ دار ہے۔ گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ داری ہمارے والدین کی ہے، بڑوں کی ہے، گارڈینس کی ہے، وہ ضرور دیکھیں اس میں۔ اگر وہ کچھ نہیں کریں گے یا ایون اگر وہ نہیں دیکھ پا رہے، آج کل میں سمجھتا ہوں بڑے بھائیوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، بڑے بھائیوں کی، استاد کی، یہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ پھر ہمارے یہاں اویئرنس تھوڑی سی ہمیں مذہبی سطح پہ، جیسے آپ اپنے چینل کو لے کے آئے، یہ بہت اچھا سوال ہے، آج کل اس سوال پہ کوئی اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ آ رہے ہیں، ہمارے اس طرح کے دوسرے میڈیا چینلس بھی آگے آئیں اور اس میں اویئرنس دیں لوگوں کو کہ بھائی یہ سوشل میڈیا جہاں اچھائی کا سبب ہے دنیا بھر میں، ہمارے یہاں برائی کا سبب کیوں بن رہا ہے، ہمیں اس کو کس طرح روکنا ہے۔ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں، میڈیا کو، چینلز کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو دعوت اسلامی چینل ہے وہ ہمارے ریلیجیس جتنے بھی چینل ہیں ان میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اب میرا لاہور بھی وزٹ ہوتا رہتا ہے، اسلام آباد بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ یہ کریں یقیناً لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بچوں کے بھائی بھی، بڑے بھائی بھی ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے خیال میں زیادہ ذمہ داری بڑے بھائیوں کی ہے کیونکہ والدین کو نہیں پتا، انہوں نے سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کیا ہے، تو بڑے بھائی کی وہ دیکھیں، بڑی بہنیں دیکھیں، مطلب لازمی لک آفٹر کریں تاکہ اس برائی سے بچا جا سکے، اس کو اچھے طریقے اور اچھے کام میں استعمال کیا جا سکے۔ اسے باقی نیوز لیں، انفارمیشن لیں، آپ بہت ساری، آپ بیٹھ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں لائبریریز بھی کھول سکتے ہیں، نہ کہ آپ ولگیرٹی یا اس طرح کی چیزیں۔ ہمارے یہ بھی ایک بڑا کریز ہو گیا کہ میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی تو بات کرنے کا زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں یا دیکھ لیتے تو وہ بہن بھائی ہی نکلتے ہیں، یہ کس قدر اس سے زیادہ شرم اور ذل۔ آخر مطلب ہم اب آنکھیں نہیں کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ اور میں ایک بار پھر کہوں گا، دعوت اسلامی چینل نے جو جس طریقے سے مدنی چینل اس وقت لے کے یہ سوال اٹھا رہا ہے، عید والے دن، یہ خاص طور پہ یہ وہ دن ہے جن دنوں میں لوگ، بچے زیادہ عیاشی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی ان کی جیب میں ہوتے ہیں اور ان کی مکمل توجہ ہوتی ہے کہ چلو یار کچھ ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھیں بیٹھ کے اکٹھے والدین، تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں، تو مدنی چینل کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہائے، اگر آپ یہ جنرل پبلک کہتے ہیں اس کو نا، عام عوام کے تاثرات، اس میں ایک تصور ضرور میں لوں گا۔ ایک تو جنہوں نے بہت مثبت بات کی، بالخصوص جو ہمارے آخری اسلامی بھائی نے جو بات کی، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، آپ بہترین مبلک بن سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کا انالائز جو آئی کیو ہے، جو انالائز کرنے کا جو آپ کا انداز ہے، وہ نو ڈاؤٹ ایک حوصلہ افزا ہے. آپ جیسے اسلامی بھائیوں کی دعوت اسلامی کو بھی ضرورت ہے, اور آپ انڈیویجلی جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا, آپ کا ایک جملے مندی چلنے کے ذریعے آئے, آپ نہ جانے مائک پر آ جائیں, سر پر امامے کا تاج ہو, چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہو, اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ للکارتے ہوئے آئے ہیں آپ میدان میں. اس طرح اور بھی اسلامی بھائی نے دی. بازوں کے بارے میں ضرورت کروں گا, اصل میں زندگی کے تصور جو اصل جو ہمارے مسلمان کی جو اصل زندگی ہے اس کے تصور سے نہ مطلب آگاہی درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے. نہیں کوئی غلط نہیں ہے, نارمل ہے, یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا آ رہا ہے, اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اذان ہو رہی ہے, مسجد کی طرف جا نہیں رہے, آپ کے اوپر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک شخص کے اندر اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے, شیطان سے اور اپنے نفس سے لڑنے کی اتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ مؤذن کی اذان کی جواب کو لبے کہتا ہوا مسجد کی طرف چلا جائے, آپ کے سامنے ایک بے پردہ عورت آ جائے, آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نگاہیں نیچی کر کر آپ گزر جائیں. آپ مطلب آپ کے سامنے اگر کوئی موسیقی آ جائے تو آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ موسیقی سے اپنے کان بچا لیں. آپ کس کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم پر کیا ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ اسی ڈیپینڈ نے تو ہم کو اتنا بے باک کر دیا. پھر اپنے ہاتھ میں صحیح استعمال کریں, غلط استعمال کریں. بھجن تو ایسی جگہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جہاں اتنا زیادہ اتنا ملٹی پرپز ہو اور اس میں برائی میں پڑنے کے اندیشے زیادہ ہوں. پھر ہمارا مقصد ان فضولیات سے بھی تو بچنا ہے. چلیں میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی نا کہ ایک کام آپ کر رہے ہیں حرام اور ناجائز نہیں ہے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس کے ذریعے نیکی کما رہے ہیں؟ کیا نیکی مل رہی ہے؟ نیکیوں کا نہ ملنا, ان سانسوں کا بغیر نیکیوں کے گزرنا. آپ بولو گے کہ یار تھوڑا سا یوں تو نہیں کرے نا, آپ ہم کو ہر طرف سے تو نہیں باندھے نا, تھوڑا سا انٹرٹین تو ہونا, تفریح ہونی چاہیے. آپ کی ساری تسکین آخر قرآن میں, حدیث میں, اور اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر میں کیوں نہیں ہے؟ آخر اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی بات ہے تو وہ ایک مباح کام ہے, اور مباح کام بھی ایک اچھی نیتوں کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں بھی ثواب کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی. تو وہ جو اپنے آپ کو ضائع کرنے والے جو تصورات ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اچھا غیبت کی تعریف آتی رہی ہے, آپ بولو گے ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ بھائی آپ غیبت کر رہے ہو؟ نہیں, ہم تو سچ بول رہے ہیں, واقعی اس میں یہ برائی تھی تبھی تو بولا ہوں میں. تو بھائی اس میں وہ برائی تھی, اور وہ غیبت کی تعریف پر جب آپ اتر رہے ہیں کہ کسی کی برائی اس کی پیچھے پیچھے کرنا برائی کی نیت سے, تو یہ برائی ہے, جبکہ وہ برائی اس میں ہو تبھی برائی ہے. تو غیبت کی تعریف آتی نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی, ہم کو چگلی کی تعریف آتی نہیں ہے. مطلب چگلی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا غیبت, واٹ از دا چگلی, واٹ از دا بیک بائٹنگ, ٹھیک ہے؟ مطلب جھوٹ کی تعریف پتا نہیں ہے ہم کو حسد کی تعریف پتا نہیں ہے. مطلب ان کی ڈیفینیشنز نہیں پتا, ان کے تصورات نہیں پتا, ان کا علاج نہیں پتا, ان میں پڑھنے کا پتا نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام سے بچ رہے ہیں اور یہ اس کو یوز کر رہے ہیں؟ یعنی جو سانپ بچھو کا اتارا نہیں جانتا وہ سانپ بچھو پالے کیسے؟ بھائی جنہوں نے سانپ کو پالا ہوا ہے تو وہ سانپ کے ڈسنے سے بچ سکتا ہے, جو سانپ کے ڈسنے سے نہیں بچ سکتا وہ سانپ کو پالے گا کیسے؟ آپ کو سانپ کے بچھو کو اتارا نہیں آتا تو آپ سانپ بچھو پال کیسے رہے ہیں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور جو بے باقی ہے نا, یہ جو نہیں کچھ نہیں, نتھنگ نتھنگ ایٹ آل, وٹ ڈو یو مین فور نتھنگ ایٹ آل؟ آپ آئینے کے سامنے آ کر پہلے خود سے سوال کرے تو صحیح کہ میں ہوں کیسا, اس کے بعد میرے پیارے اسلام بھائیو آپ کو پوزیٹو جواب ملے گا. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مدنی دعوت اسلامی کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اسلام بھائیوں کے تاثرات بتائے. اس میں پروفیشنلز بھی تھے, ویل کوالیفائڈ تھے, اور اسی طرح کے مطلب نہیں کوئی, وہ بھی اسی طرح کے سوشل میڈیا پر مصروف تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم جس سوشل میڈیا پر مصروف ہیں وہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان دے رہا ہے. لیکن جب مدنی چینل جب یہ فیضان مدینہ میں آئے یا اعتکاف میں بیٹھے داتستان کے ماحول میں آئے تو ان کے سامنے ایک ویژن کلیئر ہوا کہ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے, اور انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا نا, اور بالکل لاؤڈلی اور کراؤڈلی پبلک کے سامنے بھی اور ویڈیو کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم غلط کر رہے تھے اور ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو. تو آپ بھی جو اس کو مطلب تھوڑا سا جو پوزیٹو لے رہے ہیں, پلیز تھوڑا سا آ کر سیکھ لیجئے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا پوزیٹو کیا ہے. مفتی صاحب نے ہمیں جواز کی صورت بتایا ان کی, جائز کی صورت بیان کی, اور ناجائز کی صورت بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہیں لوگوں کے. اس میں دو باتیں قابل اعتراض تھیں. ایک کا تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اپنے نفس پر بھروسہ کہ جی اپنے اوپر ہے, اب وہ دین کی معلومات ہی نہیں ہے, وہ کہاں مطلب کہ کس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں, کس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو وہ گرفتار ہو چکے ہوں گے, گناہ کے مرتکب ہو چکے ہوں گے اور وہ مطمئن ہوں گے. جی دوسرا پہلو ایک سے زائد کمنٹس میں یہ تھا کہ ہاں غلط تو ہے لیکن کر رہے ہیں. جی تو یہ جرات ہے بہت بڑا. اور یہ مفتی صاحب یہ بتا دوں پھر آپ کنٹینیو کیجئے کہ یہ جو کچھ کہہ گئے نا یہ دو چار لوگ نہیں ہیں, شاید ایسی مینٹیلٹی کئیوں کی ہوگی اور ہمیں اس مینٹیلٹی کو بھی واش کرنا ہے, مطلب اس کو بھی دھونا ہے. دیکھ رہے ہوں تو توبہ کرنے پر واجب ہے کہ انہوں نے آن کیمرہ اپنے گناہ کا اظہار کیا ہے. جی کہ ہم کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہلاکت کے ہی دروازے ہیں. گناہ پر ڈٹائی ہوئی نا, ڈٹائی ہوئی گناہ پر جب بندہ ڈٹائی اختیار کر لے تو پھر اصلاح قبول وہ نہیں کرتا. جی باقی لوگوں کا جو مطلب کہ انداز تھا وہ اصلاح قبول کرنے والا انداز تھا. آخری والے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مطلب کہ ایسا میں نے بھائی کو انہوں نے لپیٹا ہے اور بہت پیارا بھائی. ان کی ایک بات بہت پسند آئی کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کیا, ماں باپ کی عمر مطلب 60-70 سال کی ہو گئی ہے. واقعی حقیقت ہے اس وقت ماں باپ کا ایک طبقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی میڈیا کے اینکر ہیں, کوئی اینکر پرسن ہے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے بتا رہے ہیں تبھی اتنا بول کے عام آدمی نہ بولے. ایک طبقہ ہے ماں باپ کا جسے کمپیوٹر اور یہ اور وہ اسمارٹ فون کے بارے میں نہیں پتا, تو واقعی وہاں پر جو ہے نا وہ والدین کو اسمارٹ فون سمجھ لو اچھے کپڑے پہنتا ہوگا, اولاد جو ہے نا چونا لگا رہی ہوتی ہے. اچھا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا ایک کتاب میں, تو اس مضمون نگار نے ٹی وی کا اور کتاب کا تقابل کروایا تھا کہ ٹی وی کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ جناب اس کو ہم معلومات کے لیے اس کو دیکھتے ہیں, معلومات ہوتی ہیں. تو اس مضمون نگار نے لکھا کہ اس کی جو معلومات ہیں نا وہ سطحی ہیں, بہت سطحی معلومات ہیں, بہت گری ہوئی معلومات ہیں. اچھا ایک چیز یہاں سے آئے گی, ایک چیز یہاں سے آئے گی, پانچ منٹ بعد یہ آئے گا, پانچ منٹ بعد یہ آئے گا. آپ 8-10 گھنٹے اس کو دیکھتے رہو گے, دیکھتے وقت تو آپ دلچسپی کا شکار ہو لیکن جب وہ بند کرو گے تو آپ کے ایک تو ذہن پر تھکاوٹ بھاری پن وہ چھوڑ کر جائے گا, تھکاوٹ چھوڑ کر جائے گا. جو معلومات 8 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے دیکھتا رہا وہ ناظر عام چینلز پر, ٹی وی بند کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی تبدیلی اپنے اندر محسوس نہیں کرے گا یا وہ چیزیں یاد ہی نہیں ہوں گی اسے. اگلے دن وہ جو ہے وہ اپنی گہما گہمی میں مصروف ہو جائے گا. اس کے برخلاف کتاب اگر کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا اس سے زیادہ کتاب پڑھتا ہے یکسوئی کے ساتھ تو وہ کتاب اسے مہینوں تک اپنے حصار میں لیے رہتی ہے. مطلب صحابہ اکرام کے واقعات ہیں, احادیث کی کتابیں ہیں, بزرگوں کی کتابیں ہیں. تو یہ بھی جو ایک ہوا ہے نا یہ معلومات کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ جو نقصان دہ پہلو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جیسے یہ جو ڈیوائس ہے الیکٹرانک اس پر مطالعہ کرنے سے ذہن تھکتا ہے اور کتاب میں مطالعہ کرنے سے ذہن کھلتا ہے, یہ درست ہے؟ آپ یقین مانیے ابھی مان لیا حضور وہ کتاب آئی تھی باطنی کا علاج, تو میں نے ڈاؤن لوڈ کی, مزہ نہیں آیا مجھے. پھر میں نے مطلب مارکیٹ بھیجا, پتا چلا نہیں ہے. کھادر میں بھیجا تو پتا چلا نہیں ہے. پھر میں نے یہاں کسی کو فون کیا تو پتا چلا ختم ہو چکی ہے یہاں بھی. اور ڈاؤن لوڈ میں نے کر لی لیکن میں نے کہا نہیں, مزہ نہیں آئے گا پڑھنے میں. کتاب سے جو مزہ آئے گا نا پڑھنے میں, یہ درست کی اپنی بات ہوتی ہے. کتاب سے پڑھنے کا اپنا لطف ہے میرا, میں بالکل آپ سے وہ اتفاق ہے کہ کسی بھی مضمون کو لے لیں, کتاب نہیں ہوتی سامنے نا تو وہ لطف نہیں دے رہی ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے کتاب سے دیکھنے کے بعد پھر وہی چیز ہمارے وہ پی سی ٹیبلٹ میں موجود ہے, پھر اس کو پیج کھول کر اس کو تھوڑا سا وہ فوٹو لے لیا, فوٹو لینے کے بعد پھر اس کو سیو کر دیا تاکہ کتاب لے کر نہ گھومنا پڑے, تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن مطالعہ کرنے کا, نشان لگانے کا, یہ سب کرنے کا جو لطف یہ کتاب میں ہے, تو کتاب کی اہمیت, اس کاغذ کی اہمیت, اس کی قلم کی اہمیت ہر کس یہ موجود ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, اگر کچھ مزید جی فرمانا ہو یا آپ کریں جو کچھ. نہیں میں تو کلوز کروں گا, ختم کروں گا کہ آپ کی جو فیڈ بیک ہے اس کا انتظار رہے گا, آپ کے ایس ایم ایس کا انتظار رہے گا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر ہونے والی برائیوں خرابیوں سے نجات پانے کی نیت کر لی ہے, یہ آپ کا مجھے انتظار رہے گا. اور آپ فیڈ بیک @madnichannel.tv. اچھا دو چیزیں تو کرنی پڑیں گی نا, مطلب اب کس طرح یہ پیچھے آئیں گے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ سوئچ بالکل بند کر دیا جی, اور اللہ کرے بند کرنے والے کم لوگ ہوں گے, مگر اللہ کرے ہو جائے اگر نہیں ہے استعمال ایسا. اب دو سے تین چیزیں ایسی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اگر یہ کر لیں آج ہی جی تو کافی حد تک برائیوں سے نجات مل جائے گی ماشاء اللہ. مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کام ہی دعوت گناہ دینا ہے, جنہیں عام طور پر سیلیبریٹیز بھی کہا جاتا ہے فلموں ڈراموں کے تعلق سے, ان کے پیج لائک کیے ہوتے لوگوں نے, اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں متعین ہے کہ یہاں سے خیر نہیں ملنی. اور شو بیس سے متعلق اگر ایک شو بیس میں تقریباً جو طبقات ہیں وہ عموماً گلوکار اداکار فنکار اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے گانے کی اپنے فنکشن کی اپنی اداکاری کی اور اس طرح کی چیزوں کی شاید دعوتیں دیتے ہوں گے اس پیج کے اوپر, یہی ہے ایسے ہی. تو ان کو جو ہے وہ ان لائک کر دیں, دعوت گناہ کا دروازہ بند جو بھی ایسے پیج ہیں خاص طور پر ان کو ان لائک کر دیں. پھر لڑکیوں کی جہاں مطلب کہ فرینڈ لسٹ میں ہیں انہیں ان فرینڈ کر دیں. پھر غور کریں جو فرینڈ بھی ہیں کہ کون ایسے ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہیں, جن جو کارآمد جن سے اس کے واسطے کا یہی ایک ذریعہ ہے, کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. پھر یہ بھی اس کے اندر آپشن ہوتا ہے, میں نے بعض لوگوں سے پتا کیا کہ فرینڈ لسٹ میں تو ہیں لیکن آپ ان کی پوسٹ دیکھنا نہیں چاہتے, تو کلک کر سکتے ہیں ان کی پوسٹ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی. لیکن فی زمانہ ایسا کہنا مشکل ہے کہ اس شخص سے پیغام رسانی کا کوئی اور ذریعہ ہی نہ ہو, تو بعض اوقات ذرائع ہوتے ہیں, تو یوں محدود اپنے آپ کو کر لیا جائے تو اسی طرح جو ہے بندہ آگے کی طرف بڑھے گا. بندہ سمجھے کہ میں بالکل سوئچ آف کر دوں اور اگلے دن وہ دوبارہ چلا جائے, پھر تو وہ مینیمائز کر لے خود کو اور برائی کے اور بد اخلاقی کے راستے بند کر دیں, اور اس سے جو بھی مثبت اس کے جو پہلو ہیں اس کو غور کریں, اور مثبت کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ جب اتنا بڑا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں یقیناً آپ پانی کو پانی اور دودھ کو دودھ ہی کہتے ہوں گے, مم مم بولتے آپ بھی نہیں ہوگے, دودھ دودھ آپ بھی نہیں کرتے ہوگے, ابھی آپ بڑے ہو گئے ہیں, اور آپ جو کالا ہے اس کو کالے کہتے ہوگے, میں بولو کہ یہ تو آپ بولو کہ نہیں یہ تو وائٹ کلر کی گھڑی ہے, بولیں گے آپ؟ ورنہ ہے ہمارے پاس ایسے ادارے بنے ہوئے میں داخل کروانے کے لیے آپ کی کوئی سفارش کر دوں, اس کو وائٹ بولیں گے, کالا ہی بولیں گے آپ اس کو کہ یار یہ کالی گھڑی ہے, یہ میں نے کہا بلو کلر کا کرتا پہنا, نہیں نہیں یہ وائٹ ہے, تو اس کو بلو بولو گے تو پھر ہمارے پاس ہیں جگہ ادارے بنے ہوئے تھے, تو آپ اتنا تو سمجھ رہے ہیں کہ کالا کیا ہے سفید کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور گرم کیا ہے ٹھنڈا کیا ہے. جب چائے ایون کے چائے کا کپ منہ کے قریب ہی رہ جائے تب بھی تھوڑا سا آپ سہمے ہوئے ہوتے ہو کہ زبان نہ جل جائے, اتنی تو آپ کو سینس ہے آپ کا کہ آپ اتنا سمجھ دیتے گئے یار یہ چائے گرم نہ ہو, اتنا سینس ہے آپ کا, یہ سینس آپ کا استعمال یہاں نہیں ہوتا جب ہم مطلب کہ ان تمام چیزوں کو یوز کرتے کہ پھر آپ پوچھتے ہو کہ یار یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, سینس یوز کیجئے اور وہ رکھیے اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے. خوف خدا والی بات ہے, مجھے کال کا کہہ رہے ہیں, چلے پھر ہمیں کلوز کرنا ہے جی چلائیں. برمنگم میں نے توبہ کی ایک سوشل میڈیا سے, یو کے سے, برمنگم سے. اللہ تبار تعالیٰ آپ کو توبہ پر استقامت دے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ہم بھی توبہ کرتے ہیں, آج تک جتنے گناہ کیے ہیں یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما, گناہوں سے محفوظ فرما. اب تو رمضان بھی چلا گیا ہے مگر اللہ کی رحمت رمضان تک ہی محدود نہیں ہے, وہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے, مگر توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ندامت بھی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا. سارے توبہ بھی کیجئے, بچیے نیٹ کے ذریعے ہونے والی جو تباہیاں ہیں, ٹی وی اسکرین کے ذریعے آنے والے جو گناہ و تباہیاں ہیں, اور موبائل فون کے ذریعے اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے جو آنے والی تباہیاں ہیں, برائے کرم خود کو بچائیے, اپنے گھر کو بچائیے, آنے والی نسلوں کو بچائیے, تاکہ ہم قومی سطح پر, ملی سطح پر اور ایک مذہبی سطح پر ہم اپنی ترقی کر سکیں, اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں, اپنے اخلاق درست کر سکیں, ایک دوسرے کا ادب اور احترام بجا لائیں. گھر کے اندر جو اس سوشل میڈیا سے جو ماں باپ کا امیج ڈیمیج ہوا ہے پلیز اس کا تھوڑا سا تصور کیجئے, اور جو میاں بیوی کے درمیان جو گیپس آ رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں اور جو اس طرح ہو رہا ہے اس کو پلیز پہچان کیجئے, نفس کے دھوکے میں مت آئیے اور لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت ختم ہو جائے گی گناہ رہ جائے گا. تکلیف کے لیے نیکی مت چھوڑ کہ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گی. مفتی صاحب کو ہمیں جو اخباروں میں خبریں آئیں سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ سامنے آیا ہے جس کہ بیوی جا کر دیکھتی ہے شوہر کا اکاؤنٹ وہ کس سے رابطوں میں, شوہر بیوی کا جا کر دیکھتا ہے کس کے رابطوں میں, اور پھر جناب لمبی چوڑی بات ہوتی ہے اور پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی مجھے ایک اور کال کا کہہ رہے وہ انٹرنیٹ والے کیفے کی جو باہر آئے تھے نا وہ اس کی کال آئی ہے. واہ چلیں بھائی سنا ہے کون ہے یوزر کو موویز اور سانگ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو مدنی بہار سنائی گئی وہ میری ہی تھی. میں سن 2005 سے ایک انٹرنیٹ کیفے رن کر رہا ہوں. پہلے میرے کیفے میں یوزر کو موویز اور سانگ کی فیسلٹی تھی جو کافی عرصے تک رہی, مگر پھر الحمدللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ویب ٹی وی پر مدنی چینل دیکھنے کا ذہن بنایا. مدنی ماحول ملا, انفرادی کوشش ہوئی تو ذہن بنا اور توبہ کی. اب گزشتہ 3 سال کا عرصہ ہو گیا, میرے انٹرنیٹ کیفے میں نہ مووی ہے اور نہ سانگ, ختم کر دیے ہیں. اور جو سرور میرا مووی سرور کے نام سے تھا اب مدنی سرور بن چکا ہے, جس میں قرآن مجید فرقان حمید اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ نعت کلام بیان مدنی مذاکرے رکھے ہیں. الحمدللہ دل کو سکون ہے اور اللہ عزوجل کا کرم ہے کہ رزق میں تنگی بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو جو اس طرح کے برائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں برائے کرم بند کر دیں. واللہ خیر الرازقین, اللہ تبارک تعالی بہتر رزق دینے والا ہے, اللہ تعالی رزاق ہے, اس پر بھروسہ کریں, توکل کریں اور برائی کے راستے بند کر دیں. سلسلہ یہیں تک رکھتے ہیں. امید کروں گا کہ آپ کے میسیجز آئیں گے یا آ رہے ہوں گے, ایس ایم ایس آپ فیڈ بیک بھی دیں گے ہمیں, اور آپ کے کوئی اس میں ایکسپیرینس ہے, کوئی تجربات ہیں وہ بھی بتائیے. عبرتناک خبروں کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی خبریں ہیں, کیونکہ اتوار سے پھر ہم نے عبرتناک خبروں کا سلسلہ جو رمضان مبارک میں ہم نہیں کر رہے تھے, انشاءاللہ اتوار کو اثر سا مغرب جو سمجھیے کہ تقریباً 6:30 بجے انشاءاللہ اتوار کو عبرتناک خبریں ہوا کرے گا. اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیوز ہوں, آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہو تو آپ بالکل ہمیں دیجیے, اگر شرعاً درست ہوا تو اس کو بھی ہم آنر کرنے کی کوشش کریں گے. اتنی کال انہوں نے مجھے بتائی ہیں کہ اگر یہ ساری کال لے لوں اور اس کے اوپر کچھ کہنا شروع کر تو شاید ہماری رات نکل جائے گی. تو میں تمام تر ان اسلامی بھائیوں سے جن کی میں کالز نہیں لے سکا ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طالب ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے, ہم نے ماشاءاللہ بہت کالز نہیں ہے, لیکن چونکہ میٹر ایسا ہے کہ ہمیں بہت ساری اس میں گفتگو بھی کرنی ضرورت ہے. یقیناً اس میں زائد گفتگو بھی ہو جاتی ہے, مجھ سے بھی فضول کلام ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ میری تمام تر خطاؤں سے درگزر فرمائے, مفید گفتگو کرنے کی عادت عطا فرمائے, ہمیں مفید بات کرنے مفید کام کرنے کا جس دن جذبہ نصیب ہو گیا انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدموں کو بوسہ لینا شروع کر دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے متنی ماحول پر استقامت دے. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ حسب معمول ہوگا, اور انشاءاللہ 9 اگست کو جو ہفتہ ہے اس مدنی مذاکرے کی شان یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ وہ مدنی مذاکرہ خاص سادات کرام یعنی سید حضرات کے لیے ہے, تو ان کو بھی بالکل آنا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ جو مدنی مکالمہ ہوگا اس کا موضوع غمخواری ہے. کل کرنے کا ذہن تھا لیکن کسی وجہ سے ہم کل نہیں کر رہے. انشاءاللہ تعالی جمعہ کو مدنی مکالمہ کر رہے ہیں, اس کا موضوع غم خواری ہے. اور جس طرح ہمارے یہ عید کے ایام کے ہمارے مبلغین اور ذمہ داران غم خواری کے ساتھ اور دکھیاروں کے ساتھ عید مناتے رہے, انشاءاللہ تعالی ان تمام تر سلسلوں کو, اس کی جھلکیوں کو, اور ان مبلغین کو بھی جنہوں نے اس میں حصہ لیا, انشاءاللہ تعالی اپنے ساتھ آن بورڈ کروں گا, اپنے ساتھ لوں گا. اللہ کی رحمت سے مل جل کے انشاءاللہ وہ مدنی مکالمہ کروں گا جس کا نام ہے غمخواری. آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے, حب جا سے بچائے, اور خیر خواہی امت کا جذبہ نصیب فرمائے. تو یہ چند اعلانات ہیں. 22, 23, 24 اگست کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج پر جانے والے خوش نصیب اسلام بھائیوں کا 3 روزہ تربیت اجتماع ہے. تو آپ میں سے جو حج پہ جا رہے یا نہیں جا رہے, مدینہ کس کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ مکے کی باتیں کس کو اچھی نہیں لگتی, راتیں بھی مدینے کی, کاش باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. تو یہ تین روزہ تربیت اجتماع ہوگا جس میں امیر السنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے اور حج کی تربیت بھی فرمائیں گے, عمرہ وغیرہ بہت سارے کام ہوں گے. تمام عاشقان رسول کو مکہ و مدینے کا ذکر سننے کے لیے بالکل آنا چاہیے اور یہیں رہنا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.